Sziasztok! Kaveri vagyok, és ez itt a podcast! Itt van velem Good Like! Sziasztok! És itt van velem Lali bácsi! Sziasztok! Na, Alexi most sajnos hiányzik a műsorból. Alex hiányzik a műsorban. Hát én vagyok Kaveri, te Good Like vagy, Lali is itt van, de Alex hol van. Tényleg, akkor hogy legyek, hagyj legyek már, na. Ó, az igaz. Ne csinálj, mert szóval... leiratkoznak rólad. Ja, tényleg, szóval bocsánat, az van, akkor marad a Good Like. Hogy Kaveri azt mondta, hogy innentől én vagyok charge-ban, csak hogy szép magyarul fogalmazzak, úgyhogy én rossz szó, és agyonverlek titeket. Végre. Úgyhogy elkezdődött ez a podcast, amit észrevettek, ti nézőcskék, hogy ugye a hangunk, változott a hangminőségünk, amit valamelyikőtöknek már le kellett volna, hogy ellenőrizni, és azt mondani, hogy nagyon jó. Good Like ezt nem tette meg. Semmi gond, igazából ennyire számíthatunk Good Like nevű barátunkra. Annyi szóval tudom, Good Like. Egy picikét Alex hangosabb vagy, mint mi. Picit hangosabb vagyok, mint ti. Ezt igen, nagyon könnyen tudok megoldjuk. Megjegyezni így az adással kapcsolatosan. Egyébként pedig a másik dolog, amit nagyon észrevehettetek, kedves nézők, azért mondtam, hogy nagyon észrevehettetek, mert konkrétan nem lehet úgy ránézni az adásra, hogy ezt ne lássátok, hogy nincs itt Kaveri. Magyarázzuk ezt meg. Nincs itt Kaveri? Hát nincs itt Kaveri azért, mert kiraktuk a műsorból. Tehát igazából próbálunk minőségileg fejlődni, most is halljátok, új hangunk van, tehát végre olyanok vagyunk, mint a rádióban. Új hangtechnika, lesz majd kép, lesz majd minden, még van, amit nem árulhatunk el, hogy lesz, de már készülőben van. És hát minőségi ugrás kellett úgy, hogy megváltunk Kaveritől, tehát hogy szomorúan, és de... És ugye anyagi megszorításokba is kerültünk, ezért egyébként a komment szekcióban nagyon sokan is panaszkodnak, de hát ugye világválság van, az intrót le kellett sporolni, kész, nem fér bele a műsorkeretbe, sorry, ennyi. Igen, tehát az még egy része a dolognak, hogy Kaveri sajnos elérkezett arra a pillanatra, ahol már nem igazán tudta fizetni a heti díjat a podcastért, úgyhogy... De ezt elnéztük neki, vagy legalább 3 hétig, hogy nem fizette be a kötelező podcast díjat, de megváltunk tőle, mert hát hiába fizet, ha fizet, ha nem, akkor is minőségjavulás van. Úgyhogy ennyit Kaveriről. Annyira jó, hogy nem szólhat vissza. Én ezt úgy élvezem. Egész műsor alatt úgy fogom marni a srácot, de annyira imádom, de marni fogom. Egyébként, ha már így ez a műsor azzal fog eltűnni, hogy marjuk Kaverit, illetve hogy beszélgetünk néhány témáról, ha már így elismert éjesről. Szóba osztod ezt a 3 hetet, hogy 3 hétre előre nem fizette be a podcast büdzsét. Ez azért is látszódik meg, és ezt veletek is most fogom először közölni, hogy az én fizumat sem tudja fizetni 3 héten keresztül, de legalább 2, szóval legalább 2 adásban én innentől kezdve ki fogok maradni. Ezt így gondoltam, szólok így előre a kedves nézőknek, hogy ne lepődjenek meg. Azért, mert jövét kedden nekem családi banzáj van, utána pedig Londonban vagyok, és az utáni podcastekben leszek majd én is megtalálható. Hát egyszerűen elfogyott a flektorpénz, kész, hát jelentsük ki. Igen, tehát ez nem egy könnyű lépés egyikünknek se. Na, most mi gyakorlatilag készültünk témákkal, És ez úgy néz ki, hogy van nekünk egy ilyen közös dokumentumunk, ahova írkáljuk a témákat, és Lali gyakorlatilag 3 oldalnyi témát írt egy 2 órás műsorra. Elmondom, hogy szokott ez kinézni a téma dobozunk, amikor elkezdünk egy podcastet. Mikor lesz podcast? Itt a kulcs. Így. Ez a 2 szó szokott lenni. Most itt van Lali, és gyakorlatilag tele van írva az egész, és rengeteg témánk van. Úgyhogy, miről beszéljünk, Lali? Te írtad ezt az egészet, mi a kedvenced ebből? Hozd fel! Jézusom, egyből így beledobtok a mély vízbe. Hajrá, Lali! Gyerünk, Lali! Meg tudod csinálni! Ebből nem mászok ki. Ha! A legrövidebb hír. 8 éve indult a Twitter, napra pontosan. És ebből szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki twitterezik közületek? Én twitterezek. Nagyon ritkán, és egyébként érdekes módon azt vettem észre, hogy a Twitter az a platform, amin általában normálisabb emberek vannak, mint az összes többin, szóval YouTube, Facebook, minden. Szóval megvannak azok a kérdések, amik abszolút helytelenül vannak leírva, abszolút értelmetlen kérdések, és megkapod Facebook üzenetbe őket. Na, azt Twitteren nem kapod meg, és egyelőre az az egyetlen olyan platformom, ahol csak azokat követem, akik úgy érdekelnek is. Szóval én nagyon szeretem a Twittert. Bár egyébként én posztolni ritkán szoktam, mert ugye a Twitter kultúra az alapvetően az lenne, hogy minden egyes böffenetedet megosztod. És szóval így csiripelsz egyet, mint a madarak. Mert ugye Twitt és akkor madár, ha nem, na mindegy. A madarak és... más is csinálnak. Jó, csak hogyha már a kommentek minőségére próbálunk utalni. Jó, nem az, hanem hogy nekem valahogy sosem volt az téma, hogy minden egyes böffenetemet így megosztom, és így minden egyes dolgot így kitwittelek, szóval így posztolni nem, de olvasni én nagyon szeretem. Ennyi voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Alex? Én egy 4-es értékelem vesz a produkciót. Köszönöm szépen, de remélem nem egy 70-es skálán. Nem egy 70-es skálán, egy 15-esen. Ez akkora sok volt? Tehát, hogy így... Nem, meglepően jó pont ez a 4-es, köszönöm szépen a nagy oltások mellett. Ez volt a legkedvesebb amik, szabad. Amik szoktak általában történni. Igen. Ti láttátok ezt a kérlek szépen, ezt most csak felhozom, mert éppen pontosan aktuális, hogy ugye kigyulladt... Boltos átkötés következik, figyelem. Igen, kigyulladt a ház! Alex, ennyit tud mondani a Twitterről. Kigyulladt a ház. Igen, hát mondjuk de így a Twitter 8 éves, most mit tudunk róla beszélni, tehát... Hát, hogy használod-e, szereted-e, mi a véleményed? Van, aztán használtam 2 napig, aztán meguntam, mert hogy nincs feedback, utálom, ha nincs feedback. Én nem tudom, hogy vagytok vele. De ez az, hogy rengeteg feedback van, hogyha egy élő Twitter ökoszisztémába lépsz be. De hogyha nincs, akkor ki kéne alakítani. Nem az, hanem hogy tehát itt van például, van vitamin már 1000 követő, meg mit tudom én, és nem úgy, mint a Facebookon, hogy jön le 10 000 like, és akkor örülje magadnak, hanem hogy semmilyen feedback nincs, se komment, se like, se semmi, ugye? Dehogy nincs. És olyan, mintha magamnak nem, írnám, úgy meg nincs csak értelme. Magadnak írod, viszont mások a dolgok, szóval Facebookon, hogyha valami tetszik, akkor belájkolod. Itt, ha valami tetszik, akkor ugye kedvencek, te kedvenc, nyomsz rá egy ilyen kedvenc, ilyen kis csillaggombot, viszont Twitteren ritkában nyomnak az emberek kis csillaggombot, illetve, hogyha egyet ért veled az illető, olyan, mint a Facebookon a megosztás gomb, viszont Facebookon ritkánban osztasz meg valamit, mint Twitteren retwittelsz valamit. Szóval konkrét, hogyha retwittelsz valamit, akkor ugyanúgy, mint a Facebookon, megjelenik a te adatlapodon az, amit ő kiírt. Ezzel is így az egyetértésedet, hogy hívják oda vele. De én azt mondom, hogy Facebookon gyakrabban lájkolnak, mint Twitteren kedvencelnek, viszont Twitteren gyakrabban retwittelnek, mint Facebookon megosztanak. Ezek a konklúziók, gyerekek. Hihetetlen vagyok ma. Tiszta szikrázós, sziporkázós vagy. Zseniális. Mata viszont a prémet, good like. Azt hiszem. Meg egyébként én szeretem a Twittert, szóval itt ezek a hashtagek, ezek jól működnek, szóval hogy mit tudom, meg akarom keresni, rá akarok keresni arra, hogy mit tudom én, kecskeszaporítás, akkor beírom 2 kereszt kecskeszaporítás, és akkor látom azokat a posztokat, amik ezzel kapcsolatosak, és oda hashtagelték, hogy kecskeszaporítás. És akkor azokat el tudom olvasni. Egyébként az érdekes, hogy én megpróbálkoztam kíváncsiságból azzal, hogy a szokásos hírforrásaimat így kicsit elzártam, és Twitterről informálódtam úgy, hogy azokra az emberekre iratkoztam föl, akiknek akár mint tartalomgyártó szerepeltek a eleve meglévő hírforrásomban, akár mint valamilyen kapcsolódó egyén voltak benne a látókörömben, és nagyon-nagyon érdekes volt, 2-3 napon keresztül csak innen informálódni. És külföldön ez iszonyatosan jól működik, de nálunk abszolút nem terjedt el. És ez az, amit nem értek, hogy miért van. A tartalom létrehozásával kezdve, a tartalom létrehozásával kapcsolatban, viszont nekem is az a meglátásom, hogy én ezt nem tudnám igazából használni. Tehát ez a belebefögök a nagyvilágba, ez nekem nem megy. Ezért is hát nem használok annyira Facebookot. Ez az amerikaiaknak megy inkább igazából, meg a más kultúrákban lévőknél, hogy ezek... Már nem tud mit csinálni, és akkor... Igen, és akkor... Most jöttem ki a WC-ről, tudod, a tweet, tehát így... Pontosan. Hashtag Henki. Igen. És eleget tettünk Avery kérésének is, hogy ilyen poénok ne legyenek a mai adásban. Alexnek a múltkori videójában is volt valami olyan mondat, amin azt mondta, hogy ne keresselek, rákerestem, hiba volt. Nem tudom, hogy mi volt ez a szó. Fiszti, nem akarom kimondani, ne keressen rá senki. Így is elég nem is azt mondom, hogy gáz, hanem inkább pszichológiailag megterhelő, hogy én tudom. Tehát... És most már én is ugyanolyan az életünk van a Na, szóval igen, 8 éves lett a Twitter, de egyébként szerintem ez is el fog terjedni egyébként Magyarországon. Ugyanúgy, hogy a Facebook is később terjedt el, a Tumblr, az mindenféle ilyen oldal később terjedt el, Twitter is el fog. Egyre többen vannak egyébként rajta. Na de hallgassuk Alexnek a hozzászólását a napi aktualitásokról. Nem, megmondom őszintén, az elején állítgattam itt az OBS-t, hogy egy hangon legyünk, és nem figyeltem a témára, így azért fogalmam sem volt, azért megpróbáltam nagyon profin átkötni. Gyakorlatilag... Segítek, nem sikerült, igen. Igen, nyilván. Gyakorlatilag, hogy most... Egy pillanat. A Twitteres témával kapcsolatban megkérdezném, mi a véleményed róla, Kaveri? Hallod, ez utána az a Ryan. Na mindegy, menjünk tovább a témához. Igen, Ryan is, ezek most már együtt összebeszéltek valamit, na mindegy, menjünk tovább akkor. Egyébként itt írogatják, hogy hova tűnt Kaveri, és itt a legjobb ilyen elmélet, amire találkoztam, az, hogy Lali megölte, és addig nem áll le, amíg egyedül nem marad. Tehát én félek. Unalmas adás lesz. Úgyhogy, nem, amit fel akartam dobni, az, hogy ugye most kigyulladt, ez ma volt egyébként? Igen, pont ma is, még mindig ez tart. Ez ma volt, és még mindig tart, és tehát ezt beszéljük már át, hogy mi is gyulladt ki pontosan? Az Andrássy úton a Kodály, mi ez? Lali, te azt jobban tudod. Kodály. Jó fel vagyok készülve. Nem, csak Lali jobban ismeri ezt a helyet, mint én. Ott kigyulladt egy, hát egy régi építésű háznak a tetőtere. Ott kigyulladt, és az most lángol. És mi mindig tart a láng? Azt hirtelen így elképesztő frissítéssel nem tudom megmondani neked, de azt tudom, hogy amikor, szóval hogy körülbelül fél óra, még biztos, hogy lángolt. És egyébként azóta a 3-as metró is kigyulladt, csak hogy ne legyen egy jó napja Magyarországnak. De mondjuk arról az utóbbiról én nem is hallottam. Mi történt? A 3-as metró gyulladt ki. Már megint, de hát ez ilyen 3-as metró is kigyulladt. A 3-számos, hogy hívják, hol tudok ilyen információkat lopni hírportálról. Ennyit írnak, hogy kigyulladt a 3-as metró, és egy karbantartó porotóval kereste a kigyulladt szereményt, de szóltunk, hogy nem ott van a hiba. Mindjárt mondom, felső vezeték füstölt. 3-as metró. Nem gyulladt ki a metró, hanem csak a felső vezeték füstölt. 3-as metróban felső vezeték? Nem, hülye az vonatok. Nem van, bocs. Van, good luck, szedd már össze magad, tehát... Igen. Olvasom, várjál. Ennyit tudok mondani. Én voltam a legaktuálisabb most. Jó, hát akkor felgyulladt. Mit jelent az meg... a körönt szó? Nem. Lali? Miért mindig én? Hát te dobtad fel. Azt jelenti, hogy kör alakú tér. Ennyi, aha. Csak kíváncsi voltam. Hát egyéb... Köszönjük. Egyéb értelmét nem ismerem. Ez jó volt. Megértem, ha fel kell, nem? Ez olyan, mint amikor megtudtam. Egyébként az érdekes is volt, mert az oktogon, én sose tudtam, miért hívják oktogonnak, és akkor derült ki, amikor bátyám elmondta, hogy azért, mert hatszög. És akkor, ja, hogy a tér is ott hatszög, és akkor oktogon is, ugye? Akkor... Ó! A nagy ráébredések pillanata. Az a surprise, surprise! Vannak még ilyen egyszerű elnevezések ebben a városban. Figyelj csak! Hozni? Most így hirtelen nem igazán. Akkor jó, mert én sem. Mehetünk. Alex, te jössz. Nem, engem ez nagyon érdekel, mert Oli erről biztos sokat tud mesélni. Berakta itt az egyik utolsó... Ja nem, ja, még van egy oldal. Tehát, ja, elnézést, 4 oldal van a témák között. van egy ilyen, ami nekem nagyon felkeltett az érdeklődésemet, hogy zseb, várjál ezt a szót, ki kell mondanom, zseb spektroszkóp, ezt remélem nagyon jól mondtam ki. Tökéletesen ejtetted ki. Van a Kickstarteren, ugye, és hogy ez mi? Ez mit csinál? Ezt, sajnos én, nekem nincs itt Coverinek a leírása, tehát én nem tudom berakni a leírásba, hogy mindenki lássa. Keressetek rá így, ahogy mondtam, de ez micsoda? Írjátok be a kommentbe, szerintem úgy egyszerűbb lesz, bár várjátok, linket nem lehet ugye beilleszteni élőadásba a kommentbe. Nem, az a baj, nem. Ez a szörny YouTube. Alapvetően a spektroszkóp az egy olyan eszköz, ami színkép elemzést hajt végre. Egyszerűen azt lehetne elmondani, hogy ugye a tárgyak vernek vissza különböző színeket, azért látjuk őket színesnek, és ezt, hogyha... ebbe bele fogok kavarodni, az a baj, hogy... Én itt valami olyasmit láttam... Segítsetek ki, fiúk! Én itt valami olyasmit láttam, hogy ez így van egy lámpa, ami világít, és akkor mit tudom én, a dinnyére, hogyha rávilágít, azt akkor kírja, hogy hány százalék víz van benne. Na, elektromágneses színképet elemez. Tehát az a lényege, hogy ez egyfajta ilyen ez a kémiai összetételét igen. Meg tudnám mondani egy szín alapján, hogy hát ez elég inerzen. Hát nem egy szín alapján, hanem megvilágítod valamivel, visszaverődik róla valami, azt a visszaverődött valamit elemzed ki, annak függvényében, hogy mivel világítottad meg. És az eltérés alapján meg lehet mondani, hogy milyen anyagról verődött ez vissza. És attól függően, hogy az elektromágneses hullámhoz mettől meddig terjed, akár be is hatolhat az adott anyagba. Ezért mondom, hogy itt hirtelen nagyon-nagyon nehéz egyszerűen elmondani, viszont ezt úgy lehet legjobban modellezni, hogy a Star Trek-et biztos láttátok, ott volt ilyen tricordernek hívták, hogy nem tudom, nem vagyok nagy Star Trek-es, az a kis kütyű, amivel így megvizsgálták a sérülteket, meg megvizsgálták igen, az vágom, a doki azzal világít az emberkéket. Tulajdonképpen ez ugyanaz. Én ezzel esküszöm trollkodnék. Megnyitnék egy képet egy szép dínyéről, rávilágítanám ezt a lámpát, az vajon megmondja, hogy egy monitort lát, vagy egy dínyét lát? Megmondja. Attól függ, hogy milyen hullámhosszon üzemel. Tehát elképzelhető, hogy egy kép dínye képről a monitorra rávilágítok, és ki fogja érni, hogy 12%-os cukor van benne. A monitoromban meglepődnék. A monitoromban, meglepődnék. Igen. Tehát, mert hogyha ez csak szín alapján működik, akkor ez elég érdekes így. Nem csak látható fény alapján működik. Tehát én olyanban gondolkodom, hogy rávilágítok Goodlike-nek a seggére, és kérje, hogy az a feje. Jó, ez nagyon rossz volt, rendben, oké, menjünk tovább, tehát... Kaveri, mi a véleményed a témáról? Kaverinél ilyen dolgokat nem lehet elsütni, tehát... Ne. mondjuk nem is értem miért, tehát... Kaveri mindig engem fikázik, hogy olyan inaktív vagyok, podcastek, minden... Hát most szólalj meg, Kaveri, na? Hát ennyit rólad. Nagyon mélyre süllyed ez az adás, fiúk. Próbáljunk meg kicsit emelkedni. Mi emelkedünk, csak Kaveri lehúz minket. A hiánya. Jó, wifi-s otthon automatizálás, ezt már láttam villanykörtével egyébként, azt már lehet kapni, meg hogy ilyen a redőnyöket le tudod húzni az appokkal, meg a hőmérsékletet beállítani, tehát a kazánt vezérelni vele. Ezt most nem? Tőlem kérdezed, nem, mint az ember. Lustaság. Igen. Ez abszolút nem tudunk már mit kitalálni, nekem abszolút ez van a fejemben, nem tudunk már mit kitalálni, és akkor olyan unalmas ezt a rohadt függönyt egész nap húzogatni, igaz, hogy kétszer húzott ki meg be, meg a redőnyt sem hiszem, hogy naponta annyira sokszor megigazítanád, vagy megmozdítanád, hogy konkrétan megerőltető legyen a számodra, de annyira frusztrálóan sok munka és idő felállni a székemből és elhúzni ezt a függönyt. Kitaláljuk egy telefonos applikációt, hogy behúzza helyettem. Szerintem egyébként ez egy jó dolog, tehát így, ha belegondolsz abba, hogy ugye mindent appal irányítasz már így is, tehát az például, hogy ülsz meg mit tudom én, és akkor nézel valamit, és a telefonodon mondjuk hideg van, és állítod fel a hőmérsékletet, mint hogy most elmenj a kazánig, mondjuk, hogyha nem tudom, lehet, hogy kívül van a kazán a lakásodból, vagy akármi, érted? Szerintem egyébként ez nem hülyeség. Alapvetően nem hülyeség, igazából a hír az nem amiatt került be, hogy ilyen van, mert ugye ilyen elég régóta van. A hír az amiatt került be ebbe a listába, amit szerintem nem olvastatok ezek szerint át, ennyi-bennyi, hogy Amerikában elsején a Home Depot nevezetű, tulajdonképpen olyan, mint nálunk az Obi, vagy ki fizetett még a hirdetésért? A Praktiker, igen, ők. Tehát ilyen lakásépítős barkácsáruház. Csinált egy olyan akciót ennek a terméknek a gyártójával, hogy $50 megveszel egy ilyen központot, ami egyébként $90 kerül, és ha veszel még hozzá különböző kiegészítőket, amiket ezt tud vezérelni, arra még kedvezményt kapsz, hogy egy okos lakást ki tudjál otthon gombokból építeni. És igazából én ezt azért hoztam fel, hogy szerintetek nálunk mikor lesz ilyen? Hogy valami, van egy jó dolog, helyesbitek, van egy olyan dolog, amit jóra is lehet használni. És hogy ezt nekem támogatják. Várj, $50 soha. 50 ezer forintért? Már talán. De hát egy wifi-s villanykörtő is 40-50 ezer forint, 3 darab, szóval ez a... Ja, az volt a másik, amit akartam egyébként mondani, hogy szerintem, mert itt mondtad, hogy hülyeség az ilyen dolgok, szerintem például az, hogy a villanykörtének a színét tudod váltani, az rohadt jó szerintem. De ezt most is meg tudod csinálni. Jó, persze egyébként vannak ebben... De nem olyan villanykörtének, hanem ami rendesen már... benne van a lakásodban. Tehát nem olyan, amit különül azért veszel, mert tudsz színt változtatni, érted? Igen, de nem annyira... Szóval ez, hogy mondjam neked, technikailag nem megvalósítható, hogy ezt a villanykörtét, ami éppen be van nálam csavarva, azt most megváltoztatom a színét. Szóval ez nem így működik. Az, hogyha ha olyan villanykörtéket... De nem ezt, olyan villanykörtét, ezt valami félreértettél szerintem. Nem, azt mondod, hogy az a jó, hogyha azt a villanykörtét, amit használsz, azt át tudod változtatni a színét. Ez jó dolog, persze, de hogyha... De mondom, hogy most is van ilyen, de hát az olyan villanykörte, az is olyan villanykörte lesz. De senki nem mondta, hogy ez nem olyan. Tehát nem értem, amit mondasz. Tehát, hogy vannak például, itt van ez a Philips-es villanykörte, megveszed, és akkor hú, de jó neked. De tehát így most a hízidet, az izzódat, azt nem fogja átváltoztatni egy app. Nem. A meglévőt nem, csak azt az egy villanykörtét fogod tudni irányítani. Ez az, és azért mondom azt, hogy tehát most már biztos vannak olyan lakások is, mivel LED, ezért ugye baromi hosszú ideig áll el, ahol már csak ilyen villanykörte van beszerelve. Az a baj, hogy nem ad elég fényt egyébként. Én ennek kíváncsiságból utána néztem, mert szívesen eljátszogattam volna vele, hogy ilyen jelzőfényszerűen itthon működtetem, mit tudom, jön egy e-mailem, akkor ilyen színű, éppen le van némítva a telefonon, valaki hív, akkor olyan színű, ilyen játékszernek próbáltam volna megvenni, de utána olvastam, és nekem amiatt, hogy nem ad elég erős fényt ahhoz, hogy például olvasólámpának tudjam használni, emiatt teljesen kiesett. Hát mondjuk itt már van nagyobb, ami mondjuk elég drága, tehát szerintem mondjuk ez világít. Azt az árkategóriát pedig játékra nem szívesen költöm. Uh-huh. Tehát itt van olyan, aminek a világító része kétszer akkora, tehát igen. Visszatérve erre az okosházas dologra, valaki itt beírta a kommentekbe, hogy például mozgássérülteknek ez nagyon-nagyon hasznos lehet, és ebben van valami. Vagy mondjuk abba gondoljatok bele, hogy elmentek napközben dolgozni, süt a nap, és azt szeretnétek, hogy amikor hazaértek, akkor ne a légkondi csessze szét a levegőt, és hűtse le az egészet, és legyen párás a levegő, hanem legyen úgy kellemes, hűvös a levegő, hogy nem működik a légkondi. Ehhez ugye az kell, hogyha éppen arra az adott ablakra süt a nap, akkor engedjen le egy olyan sötétítőt, ami visszaveri a fénysugárzás nagy részét. És ezt ezekkel az okos eszközökkel már egyszerű megoldani, hogyha léteznek. Mondjuk az, ez valaki... milyen jövő már, tehát ez ilyen, tudod, tehát ilyen a jövő lakásai, és akkor mindent autóra de Alex, csinál. De az a durva, hogy ez nem jövő, ez most is elérhető. Hát nyilván, de ez most nem fogsz ilyet venni, mert egyrészt Magyarországon nem nagyon van. Ha van, akkor még nagyon drága az a baj. Nem is tudom, hogy a hallgatók... Olyan... Bocs, hogy beleszólok, de nem is egyébként azt, hogy nagyon drága, csak az nem... Lehet, hogy már 40 ezer forintért vesz egy olyan rendszert, hogy tényleg a telefonodon megnyomsz egy gombot, és akkor lehúzza azt az ablakot, amit te éppen akkor azt mondasz neki, vagy lehet, hogy veszel egy olyan érzékelőt, az is körülbelül 40-50 ezer forint között van, ami azt látja, hogy ide süt a nap, akkor lehúzom azt a ledvényt, de egyszerűen a magyar ember nem gondol abba bele, hogy neki ez kéne, vagy neki ez úgy szükséges lenne, vagy ő boldogabb lesz ettől, mert ez egyébként nagyon luxus cikknek fogható fel, de valahogy szerintem nincs jó, biztos van az a magasabb rétegben, aki azt mondja, hogy van 40 ezer fölösleges forintom, vegyünk ezt belőle. Nem hiszem, hogy mostanában ezek így nagyon elterjednek. A mikrofonom, itt vagyok. Mindleg, az egy dolog, hogy egyfolytában dübörögsz, de hogy még le is vered, tehát most jól vagy, good like, tehát... Bocsánat! A nagy meleg. Hát tartsam, bana, izé. A mikrofonnak a lába, hogy... Oh. Na igen. Jó, menjünk tovább a jövő háztól. Én még azért annyit elmondanék, hogy van egy olyan eszköz, azt hiszem Arduino-nak hívják, ami egy ilyen kis agy, tulajdonképpen egy mikroprocesszor, amit tudsz úgy programozni, hogy írod a programot, és az a mikroprocesszor ilyen kapukat nyit, tehát elektromos kapukat nyit, érzékelőket olvas ki, stb. Ez az Arduino, hogyha legálisan veszed, tehát nem a kínai után gyártottat, ez 20 000 forint, az érzékelők hozzá darabja 2-3 000 forint. Tehát, hogyha valakinek van egy kis érdeklődése ebbe az irányban, vagy van egy kis szaktudása, mert éppen ilyen iskolába jár, vagy korábban ezt tanulta, az 50 ezer forintból egy olyan lakásautomatizálási rendszert össze tud rakni, ami 500 000 forintba kerül ma az országban. Tehát ezek ennyire jelen vannak a mindennapokban, mind alkatrészek, csak össze kell tudni rakni. Tehát nekem volt például egy kollégám, aki ezzel foglalkozik, és mondtam neki, hogy ebből simán meg lehetne élni. És nem ment neki. Pedig szerintem ez egy szép dolog lenne. Én most hallok tőled először. Szóval igazából én ezért nem is jártam utána, meg az emberek Magyarország lakosságának a 80%-a szerintem nem is jár ennek utána, hogy ez milyen jó lenne, mert el van a kényelmes életébe, és elhúzza ő a függönyt, vagy felkapcsolja a lámpát. Hát, ha most az új generációt megfőztük. Hát, ha a gyerekek legyen mindenkinek modern lakása, de csak onnan vegyetek, hol ott a Podcast logó. Bizonyám. Igen, tehát így a Miskolcon a Mari néni mellett. Podcast. Hú, vicces voltam. Na, menjünk tovább akkor? Menjünk tovább. Go for gold. Igenis, kapitány. Várj. Kavari. Mi a véleményed erről a modern lakás témáról? Á, és akkor még good like-in aktív. Nem igazán aktív a srác, ma. Na mindegy, menjünk tovább, igen? Hát volt ez a zsebszkóp, én már így fogom hívni, a zsebszkóp. Igen, az. Volt a wifi is. Hát ez a foci szurkolók, ez nem tudom, hogy... De én nem vagyok az, így aztán nem tudom, ti azok vagytok-e? Én megnéztem ezt a cikket. Ugye azt hozza le, az a... konklúzió, vagy az a nem tudom mi, hogy az idei VB-n a brazil szurkolók voltak a legkitartóbbak. Az idei VB-n, vagy az idei VB Brazíliában volt, a téma ennyivel lezárható, mehetünk tovább. Azt hittem, hogy felvezeted rendesen a hírt és végigmondod, akkor viszont beszóltam volna, hogy még hogy nem tudsz angolul. Nem. Én láttam egy grafikont, láttam. Brazil. Brazíliában volt, hát ne lepődjetek meg. Szerintem egyébként, ha Magyarországon lenne a VB, akkor is a magyarok lennének a legkitartóbb szurkolók. Igaz, hogy nem lennének itt magyarok, de na, érted, itt a VB. Igen, tehát... Mindenki örülne neki, de a lelátók üresek lennének. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg az overkillsoftware.com per What's Next nevű oldalt. Ugye az Overkill szoftver csinálta a Payday 2-t, amivel ugye sokat játszottunk, meg néha van stream. Most már ugye kevesebb, mint volt. Régen több volt, mert hogy itt valami készülőben van. Srácok, szerintetek ez micsoda lesz? PD3? Hát, én azt mondom, hogy mivel még csak most csinált, tehát még van rengeteg DLC, meg a Dentist DLC-t fogják most csinálni, nem hiszem, hogy már vele kezdenének egy újabb PD-be. És akkor mi van a régivel, érted? Még ki se forrott teljesen. Igazából lehet, hogy elkezdik ugyanazt, mint a Battlefieldnél, érted? Még a 3 is épp, hogy beforrott, már a 4, de már jön a nem tudom milyen... Már jön a Hardline, igen, már nem hiszem. Már jön a Hardline is, szóval ez a besincs feje, ez a 4, nem baj, dobjunk ki egy Hardline-t is. Szóval... Megmondom őszintén, én elnéztem ugye ezt a falat, meg azt a hangulatot, meg mit tudom én, és én úgy tartom valószínűleg, hogy egy ilyen kópos zombis játék lesz. Tehát én, tehát ha megnézem minden azt a hangulatot... Minden csak zombit, ne fiúk. Minden, ha megnézted, volt már. Tök mindegy, ha jó a játék, igazából, legalábbis nekem. Tehát nekem aztán jöhet még több ezer, ha van olyan jó, mint mondjuk, vagy tudok olyan jót szórakozni vele, mint mondjuk a Left 4 Dead-del. Nem érdekel, aki jön egy Left 4 Dead 3, és nem, vagyis az érdekel, attól függetlenül, hogy zombi vagy nem, érted? De a Left 4 Dead-nek a játékmechanikája az, ami nagyon-nagyon jó. Ott lehetnének marslakók, lehetnének kis trollok, lehetnének szomszédnénék, bárki lehetne, az maga a mechanikája miatt működik ennyire jól. Na, de hát egyébként a PD2-nek is van egy fantasztikus mechanikája, és én csak azt mondom, hogy a hangulatát tekintve lehet, hogy csinálnak egy új játékot, ami mondjuk zombis lesz, de sőt, az is lehet, hogy ez egy új DLC lesz, valami hű de nagy dolog. Ugye 29 nap van még hátra, tehát még az nem is tudjuk. Lehet. Az is lehet, hogy 29 napon van még csődbe a vállalat, és azért ilyen üres, lehangolt a izé, mert hogy annyi fog maradni az irodából. Egyébként megnéztük, és figyeljétek meg, hogy a világ egyik legjobb marketingjét a PD2 csinálja. Tehát, hogy itt ugye megy az IE 1000-re reklámozza a játékait, tévében megy reklám, mindenhol megy reklám, és megnézem mondjuk a Steamet, ugye van egy ilyen paragraf, hogy mivel mennyien játszanak éppen, és mekkora a ráta. És a top 5-ben a PD2 megállás nélkül ott van, srácok. Tehát tök mindegy, melyik nap nézem, nyilván Dota 2 az első, várjál, mindjárt mondom is nektek a real time, hogy most mi történik. Mondom, neked Dota 2 az első, nem lepett meg, Cségó a második, nem... TF2 a harmadik, tehát így Valve játékok ezerrel. Az a lényeg, hogy itt van viszont most körülbelül, sőt nem is körülbelül, összesen 27 ezeren játszanak a PD2-vel. Jó, de az a baj, hogy nem látod ilyenkor az ilyenek az izét, mert az általában origines. Szóval igen, oké, nem hogy látom, mondod, hogy de... Steam-en, de nem tudod, hogy most mennyien játszanak BF2-vel, mennyienek játszanak BF3-mal, jó, BF4-el. De mondjuk oké, figyelj, de rendben, a Call of Duty a Steam-en van, és ugyanolyan marketinget csinálnak, mint a Battlefield. De várjál, a Battlefield már régóta hagyta a Call of Duty-t, ez nem versenytárs most már. Nem azt mondom, hanem ugyanolyan a marketingjük. Te most attól eltekintve, hogy más reklámja van a két játéknak a közösség között, a maga a marketingje mind a két cég mindig is ugyanaz volt. Tehát ez a agyon reklámozzuk, mint az Ubisoft, tudod? És... Persze. És nézd meg, hogy tehát most például Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer 3000-re játszanak vele. Call of Duty Black Ops 2 5000-re játszanak vele. Érted? És itt a PD2, ami életében egy reklámot nem nyomott ki, és 30000-re játszanak vele. Azt a pénzt, amit alapból reklámra fordítana a többi cég, ők elkezdték ugye csinálni ezeket az ingyenes heistokat, meg ezeket a ratyib DLC-ket, amik igazából baromi nem kerülnek sokba, de ez nem muszáj megvenned a heist, akkor is ingyenes. Érted? Mhm. Uh-huh. Tehát szerintem ez a legjobb marketing, amit egy játék el tud követni, hogy saját magát hype-oltatja fel. Nem kell neki reklám, az a reklámja, hogy a haverja elmondja, mit tudom én, van valaki a játszik, és elmondja a haverjának, hogy basszus, hát a Payday 2 olyan játék, minden izé, húha, érted? Szerintem egyébként Magyarországon nincs nálad nagyobb PD2 fan. Szóval ezt a címet megkapod most tőlem, így unofficial. Metal Exovic, Magyarország legeslegnagyobb PD2 fanja. Nem hiszem, hogy lenne olyan érv, amit egyébként tudnék mondani neked a PD2 ellen. biztos, hogy leordít, nem azt, hogy leordítanád a fejem, mert ott nem szoktál csinálni, de biztos, hogy a végén neked lenne igazad, azzal kapcsolatban, hogy a PD2 egy királyjáték. Kész. Jó, de most attól függetlenül, hogy fanya vagyok-e vagy nem, tényleg jól csinálják, amit csinálnak. Tehát le a kalappa szerintem. Ugye a Minecraft se reklámozta magát, hanem magát hype-oltatta fel. Tehát, hogy ehhez mondjuk kell egy nagyon jó játék, tegyük hozzá. A Csé az reklámozta magát egyébként? A Valve-nek sose kellett magát reklámoznia. Tehát a Half-Life 2 soha nem reklámozta magát, a Dota 2-nél vannak reklámok, de mondjuk nézd meg, hogy 8, nem, bocsánat, közel 700 ezerre játszanak vele ebbe a pillanatban. Én meg sem merném nézni, hogy a LOL-lal mennyien játszanak most. Ó, ne is akarod. Országbontást lehet nézni, Alex? Micsodát? Országbontást lehet nézni? Nem, szerintem ez ilyen overall. Tehát, hogy most összesen körülbelül 6 millió 800 ezerre játszanak PC-n. Nem tudom, hogy ez csak Európa-e, vagy... Pont erre lennék kíváncsi, hogy hányan vannak mondjuk távol-keletről. Szerintem egyébként nem. Tehát szerintem ez az egész. Ez Amerika mindenhonnan. Tehát ahonnan csak van. Sajnos én nem találok ilyen infót. De azt látom például, hogy tehát a megállás nélkül ugye a TF2, Cségó, Dota, Half-Life 2, mit tudom, milyen játékai vannak még a Valve-nek, Left 4 Dead, ezek egyfolytában itt vannak fent. Tehát, hogy egyébként ugye... valaki tud egy olyan linket, ahol meg lehet nézni, hogy hányan loloznak éppen most, azt annyira szívesen elfogadnám, mert nagyon kíváncsi lennék rá. Én is. Egyébként most azon gondolkodtam, hogy tudod, tehát így ülsz a gép előtt, és tudod, hogy valami nagyon-nagyon jót csináltál, ha eltelt 14 év mióta megcsináltad a játékotat, és mai napig 30 ezeren játszanak vele legálisan. Ez egyébként igen. A Counter-Strike 1.6. Tehát, hogy 14 az éves a durva. Játék, ha nem 15, és gyakorlatilag most 26 ezeren játszanak vele legálisan. De ugye, igen. Például Magyarországon az összes LAN partin, ugye annó nem volt divat a legális Counter-Strike, mert hogy mindenképpen gyorsan toljuk fel, ugye? Persze. Gyorsan kinyújunk pendrive-ra, egy majom mindig belefutott, aki megvette, onnantól egyből gyorsan, Igen, mert vásolod le, add ide. Persze, mert a pendrive-ra nyomatjuk a következő gépre. Kaveri, neked mi a véleményed erről? Nem kapcsolódott be a sárc, még mindig nem. Amúgy meglepő, a DayZ-t se nagyon reklámozza senki, és mégis ott van a topban. Azt viszont nem értem. Én nem tudom, hogy mit szeretnek az emberek azon a DayZ-n, én nem szeretem. Lehet engem utálni kommentbe, én kipróbáltam, adtam neki esélyt. Haverommal ott voltunk, játszottunk, és így mondtam neki, hogy te ebben mit élvezel? Mindjárt ott vagyunk. Mondom, 25 perce megyünk. Nem, majd mindjárt az ő. Menj még 15 percet, azt mondtam. Menet. Inkább menjünk ki focizni, vagy valami, könyörgöm, mert már jójózik a szemem, hallod? És nem, szóval én nem szeretem. Egyébként az a furcsa, hogy én például a 3 azok, már amikor időm engedi, szűkös időm engedi, én azt nagyon-nagyon szeretem, megvan benne a taktika, lassú is egy kicsit, vannak gyors pörgős részek, tehát úgy tényleg van hangulata, van egy ritmusa az egész játéknak. Kipróbáltam a DayZ modot, és én se értettem, hogy mit szeretnek ezen. Mi azért Ryan-nel többet játszottunk a DayZ-vel, tehát szerintem még én vagyok köztetek az egyetlen, aki DayZ-zett így sokszor, hát ez most úgy érsz, hogy többször, mint ti. Én értem, hogy mi biztos. Ebben a poén, sőt, azt is értem, hogy miért játszanak vele. Az más, hogy nem az én játékstílusom. Viszont ez a standalone-os DayZ, amikor én kipróbáltam, annyira kezdetleges volt, ugye például, hogy ilyen dolgok voltak, hogy bemész egy városba, és elkezdenek leszpanolni a zombik. Na most, ha kinyílsz ott minden zombit, akkor nincs több zombi. That's all. Ennyi. Kész. Igen, játék. Igen. És ugye ez már meg lett oldva azóta, tehát most már ilyen menül meg van csinálva, hogy ugye pont amikor senki nem látja, akkor oda spannol egy, és akkor hátulról valahol az erdőből elkezdenek bejönni, stb. Nagyon jól meg van csinálva minden. Igazából a játék arról szól, ugye, hogy túléld, tehát hogy menjél, explóráljál, fosszál ki boltokat, keres élelmet, stb. Hát nem az én játékom. Ahogy gondolom most már ezek után nektek se, de én értem, hogy mit élveznek ezzel az emberek, az egy dolog, hogy én nem élvezem egyébként. Tehát. Egyébként az még számomra furcsa, hogy én például Ryan videói alapján, most nem azért, hogy reklámozzon meg toljon vagy bármi, én nagyon Ryan. Nagy kedvet kaptam ehhez a játékhoz. Tehát én úgy ültem neki kipróbálni, hogy volt bennem egy várakozás. És lehet egyébként, hogy az van benne, hogyha nincsen meg hozzá a közösséged, ami azért alsó hangon is egy olyan 20 ember kb., hogyha jól satszolok egy közepes méretű térképnél, akkor hiába ülsz le vele játszani, mert csak zombik vannak. Ezt az emberek teszik színesebbé, hogy ők mit csinálnak benne. Tehát ebből az oldalból megnézve a dolgot, én egy kicsit meg tudom érteni, hogy ez egy jó. Igen, egyébként minden játék olyan, nincs az a játék, amit hogyha társasággal játszol, akkor azt mondod rá, hogy rossz. Minden játékot, hogyha társasággal játszol, akkor nagyon jó, de nem feltétlenül csak arra van kihelyezve, az Alma sem és a Daisy sem. Közben szerintem... én kaptam egy olyan oldalt, mert Gabes nevű supportáló rákeresett, hogy lehet megnézni, mennyien játszanak a League of Legends-el. Sajnos olyan nincs, olyat viszont talált, hogy ki mennyi időig játszott a játékkal, az, tehát hogyha beírod a saját, megvan, beírod a saját az neved, akkor kidírja, és például én olyanokat látok, hogy az első, mit tudom én, több top, mondjuk top 6 darab ember gyakorlatilag több, mint egy évet játszott. Igen. Én tehát így 305, itt van például 354 nap, 352 nap, tehát azért ahhoz elég sokat kell játszani, tehát... Az rengeteg. Az nagyon sok. És ez csak a játékban töltött idő. Nem olyan, hogy a menüben, nem olyan, hogy a betöltőképernyőn, nem a játékban, amikor konkrétan ott ülsz és figyelsz és játszol. Ez nagyon durva. Igen, a Wasted on LOL. Így van, itt van. Egyébként... igen, 354 nap. De tudják, hogyha... tehát hogyha úgy kezdődik, hogy wasted, tehát hogy így... Igen, a vesztegetés. Na várják hogy... különbségként magamra. Ennyi időt. Tippelj egy időt. Neked? Nekem. Mit tudom én, mondjuk 60 óra. 60 óra? Aha. Na várjál. Most tölt. How much time wasted? Hú, nagyon tölt. Kérlek szépen. 542 óra, ez 18 napot jelent az életemből, és én vagyok ezzel a 189.559. az EU-NE társadalomban, és a 2 milliómodik vagyok a világon. Milyen grupba vagy? Tehát Silver, Gold? Silver 3, azt hiszem. Mert itt a csávót nézem, hogy Silver 3, 331 nappal. Egyébként azt írja, hogy a teljesen átlagos LOL player általában 994 órát játszik ezzel a játékkal. Na most szerintetek ez nem sok egyébként? Tehát most így áttérve arra, hogy maga mint játék, tehát például nekem a Cségóban van, mit tudom én, 300-400 órám, de azért a 900 az elég sok. Igazából abban gondolj bele, hogy egy LOL match az... jó, most vegyük a legdurvább meccseket. 1 óra, 40 perc és 1 óra között van. 900 meccs pedig annyira nem sok. Hogyha azt mondod nekem, hogy 900 óra, rengeteg idő, természetesen, de azt mondom, hogy 900 meccs, és tudom, hogy nekem már van 300 meccsem legalább, és egyébként az is érdekes, hogy 300 meccsem van, és 425 órát fetszöltem a játékban, szóval az a 900 óra is olyan 800 meccs körül lehet. És vannak nagyon sokak, akik egyébként baráti társaságon vannak is, akik olyan 1000-1000 fölött vannak, és nem kell hozzá annyi, nem kell hozzá több, mint naponta 3-at, 4-et, 5-öt letolni. És ha belegondolsz, azért Cségóban is, kompetitívben is letoltunk ennyit, pedig az is 40 perc. Csak nem töltöttünk annyi időt el vele. Szóval annyira nem egetvesztően rengeteg, az a 354 nap az már durva. Kár, hogy nincs ilyen, hogy a Steam Library-m kírja, hogy összesen az összes játékkal hány órát játszottam, tehát így maga a játék időben eltöltött. Nem van, szerinted? Nem akarod te azt tudni. Mert én nagyon, tehát itt csak a favorite-ceimben nézem, és akkor olyanokat látok, érted, hogy az úgy kezdődik, hogy 55 óra, 32 óra, tehát így megyek végig, hogy például itt van az Elé Noir, ugye kedvenc játékom 45 óra, Left 4 2-vel 173 óra, tehát hogy így most az összeset PDL 105 óra, hú, ilyen sokat játszottunk PDL. Ezt egyébként hol tudom megnézni ezt? Hát rákattintasz egy, már mi micsodát? Hogy mivel hány órát játszottam? Hát a Steam-edben rákattintasz egy játékra és kérja. Megvan, köszi. Megvan. Jézusom, de... én nagyon le vagyok hozzád képes maradva. Fie, 7 óra, 2 óra, 2 óra, 2 óra... Jó, de én csak 40, a favorite szémet mondtam. Perc. Ja, akkor várjál, hallod, Counter-Strike az 1.6, 682 óra. Na, ezt na várjál, nekem itt a Cségó van ugye kiemelve, azt mondja, a Counter, bocs, most írni fogok, emberek. Counter-Strike 32 percet játszottam, de ez nem az az account, amivel annó játszottam. Azt mondja, Counter-Strike Global Offensive-et keresünk mi. Az itt van, gyakorlatilag 350 óra. 349. Nekem az 300 kereken. Annyi nem is vagyok lemaradva tőled. Jó, de mondjuk most már nem nagyon játszunk, tehát nem nagyon Counter-Strike-ozunk már, ez így elmaradt. Csak úgy mondom, tehát a favorite címbe, tehát Far Cry 3-ba 65 órát töltem bele, Far Cry 2-be 24-et, ezt még ki sem vittem, Skyrim-ba 40 percet töltem bele, most elnézést minden Skyrim fantól, de én nem értem, mit szerettek ebben a játékban. Tehát én annyi esélyt adtam már ennek a játéknak, ennek a Skyrimnek, és annyira rettentően gagyinak tartom. Tehát, hogy ez ahogy mész benne, meg ugrasz, megállsz a levegőben, akkor leesel. Tehát ilyen, gyerekek. Olyan nem tudom, annyira akartam szeretni ezt a játékot. Közben Lali itt nagyon szexuál engem. Mondani. És mi ez? Nézzétek meg. Steam-es adatokat ír ki rólad. Konkrétan nem tudom, hogy mi a izém. Hát ez... Mondjuk publikusan megtekinthetőnek kell lennie a profilotoknak, ez gondolom alap is érthető. Na hát én erre nagyon kíváncsi vagyok, bocs, hogy most írtam. Error. Hát akkor jó. Nekem is error. Pedig én a izémet rakom be. Hol tudom publikussá tenni egyáltalán? De hát publikusan van, tehát mindegyiknek meg lehet nézni az accountját. Szerintem az enyémet nem. Jó, persze, vannak ezek a privát fiókok, oké. Okay. Nem az, hanem hogy beírom az account nevemet, és nem. Nem, pedig hogyha keresőbe beírom... Lehet, akkor, hogy nem az account nevet kell, tehát én csak simán beírtam most, hogy Alexa, és kihozta, jó, oké. Okay. De én azt szeretném mondani, itt van, tehát 2378 órát játszottam eddig, és 4243 dollárnyi játékom van, aminek 1350 gigabájtos hely kell. Azt a mindenit. 4200 dollár. Hallod? Jó, nyilván a legtöbbük bundle-ban van, és a normális árát nézi. Tehát azért senkit ne fulloljam meg, tehát alig van játékom, amit úgy tényleg megvettem. Aha, aha. Jó, adom. És ez csak 5 éven belül van. Tehát nem, sajnos előtte nem tudod adatokat írni. Na itt vagyok én is, figyelj! 229 gigát foglal az összes játékom, és 707 dollár költöttem eddig játékra. Ami egyébként annyira nem is szürelmes. Mennyit? Mert 707. Ja, azt hittem 7000 dollárt, hát mondom... Is, 707. És nekem nincsen annyi bundle-ösöm. Szóval ezek egyébként... nem is szürreális. És hol lehet megnézni ezt, hogy hány órát töltöttem el, hogy az nem? Az nincs benne. Hogy? Ja, összesen? 1076,4 óra. Neked mennyi volt, Alex? Nekem 2378 óra. Hí. Jó, de hát nekem ebből az 1000-ből a Csé foglal 600-at, szerinted? Igen, nekem is a legtöbbet játszott játék a 350 órával a Cségó, aztán alatta 277 órával. Én nem is tudtam, hogy ez az account, az a Call of Duty Modern Warfare 2. Aztán alatta 258 órával TF2, Left 4 Dead, Garry's Mod és Payday. Ezek a százasok. Az igen. Nekem Csé, Golbál offenzív, és utána a harmadik helyen van kőkemény 21,5 órával a Magicka. Ami egyébként Magicka. Én abba bele akartam kérdezni, hogy miért nem. Mi miért nem Magickázunk? Én nem tudom, nekem igen. Megvan, és én nagyon szeretem. Nekem nincs meg. Na ezen elgondolkozunk majd szerintem. Lehet, hogy meglepik a hallgatókat egy játékkal. Igen, én nagyon szeretem. Az és mi az, amivel a legkevesebbet játszottatok? Azt is akarom tudni. Várjatok, én még mondom a legtöbbet. A top 3-at mondom. Arma 3 360 óra. Civilization 5 199 óra. És Szégyen gyalázat a Kerbál még csak 37. Hát már majdnem 38, de az menni fog fölfelé szerintem. A legkevesebb? Legkevesebb nálad, Milali? Ha már itt témában vagy. Az a baj, ez az oldalnak a vége nem a legkevesebb szerintem. Tehát de ne azt mondjátok, ami nullás. Nem a nem nullás, azt, ami, hanem a nulla ami nullánál nulla, vagy a, nem, igen, nem úgy igen. Értem, hanem először is nyomjátok meg ugye kétszer a Hours Played-et, mert azért több oldal van. Tehát például nekem 313 játékom van, egy oldalra nem tudja kirakni. Tehát... Jó, nekem simán kifér egy oldalra, az értékelhető. Én nem tudom, de nekem várjál, hanyadik a listában, ezt nem írja, nem tudom, körülbelül a tizedik játékozom, még van idő, a többinél de, már de ne, nem úgy értem, nem úgy értem, hanem az, amivel tényleg játszottál, de nekem is van ilyen, hogy mit tudom én, itt egy ilyen, hogy 9, nem is ez, hanem hogy The Ship single player, de ezt is csak elindítottam, nem játszottam vele. Tehát olyan, amivel effektíve játszottál is, és tudod, hogy játszottál. Olyan, amivel effektíve játszottam? Mondjuk, amit elindítottam, az a Half-Life Episode 2 volt. Amivel játszottam, az a Bastion. Az 0,07 század időegység, óra. Nekem a Speedrunners nevű játék volt az, amit 2 percig játszottam, majd utána rájöttem, hogy én ezt majd haveri társasággal fogom játszani. Ezen azóta arra vár, tudod? Azóta arra várok, igen. Ezen kívül pedig kőkemény 14 percet játszottam a Counter-Strike Condition Zero-val. Nem rossz, nem rossz az öreg. És... még, ezen kívül, ez a Red Alert 3-at próbáltam ki 59 percig. Elképesztően gyorsan meguntam. Egyébként, most bocs, hogy belevágok, de van egy nagyon game freak haverom, ő, aki benne szokott lenni a szimulátoros videóimba. Én megkérem, hogy ezt az oldalon nézesse már meg az accountját, és hogy neki mit ír ki. Közben mondjátok, csak háttérinfó. Közben egyébként a kedves nézőknek mondanám, hogyha ők is kíváncsiak arra. Annyit írjanak be, kereső www.mysteamgauge.com, szóval mysteamgauge.com, és akkor azon az oldalon keresztül kell megtalálom. Ugye frissítenénk a leírást, ugye Kavari most nincs itt. Kavari egyébként tényleg mi a véleményed erről? Ez már nagyon lejárt poént, befejeztem, bocsi. Szóval, hogy... Igen, már kezd egy kicsit sok lenni, tehát tudjuk, hogy Kavari most tízéset játszik, Péter Árpádosat. Péter Árpád, az öreg Péter Árpád és Ryan keveréke. Na mindegy. És akkor azon keresztül meg tudják találni, csak hogy ne legyen sok kérdés ezzel kapcsolatosan. Én megpróbálom belinkelni trükkösen, de gondolom érteni fogja mindenki. Azért az durva a kommentelő, FIFA-ba 14.770 óra, nem rossz. Nem rossz. És egyébként nekem is vannak ilyen FIFA-s barátaim. Az itt igen. Valaki írja, hogy AK értéke 320k. Na most szerintem ez forintba érted, és nem dollárban. Igen, mondja, 320 000 dollár, tehát az figyelj, azt mondom mennyi? Figyelj, 320 000 USD in hufika, az kérlek szépen 7.297.000 forint. Az nem rossz. Várj, nem, hülyeséget mondtam. 72.974.000 forint. Bocsánat, szarul mondtam. Csak én se hittem el, hogy az ennyi. Nagyon durva. Tehát, hogy 72 millió forintot játékra költeni, az... Az ilyen minden ilyen izé változat, tudod, ilyen gyűjtői változatban megvenni. Ja. Tehát ez a horrabilis mindegyik. Nincsen izé 3000 dollár alatti játékot. Viszont ha már a játékoknál tartunk meg az áruknál, akkor a Humble Bundle az most behozta ezt a Flash Rebundle-t, tehát korábbi ajánlatokat adnak újra olcsón. Szerintem Raki, ami most van. És most pont a Codemasters az, hát a Codemastersből talán az Overlordot lehetne ajánlani. Ja, és aki nem tudja, aki nem tudja, most nagyon jó szívű leszek annak, aki nem tudja, hogy a normális Humble Bundle-ben viszont a 2K van, és baromi jó, tehát ilyenek, hogy Mafia 2, Darkness 2, Bioshock 1-2, Bioshock Infinite, jó, mondjuk azt nem, de... Mi? De Bioshock Infinite is. Csak igen, az, de az abba a kategóriában van, amit úgyse fizetsz ki, tehát hogy... Mert igen, itt van például az mellette, hogy... még $15 volt, és én azt még megugrottam. Az igen, a 20 dodóért lehet kicsengetni az Enemy Unknown-t, az XCOM-ot, meg a... illetve ezen kívül még a Bioshock Infinite-et, és kőkemény $8.2 a Mafia 2, Spec Ops The Line és a Bioshock 2. Én meg plusz az $1. Igen, és egyébként ma lesz majd egy új játék, egyébként a Spec Ops The Line egy baromira dramatikus játék, eléggé nem úgy dramatikus, hogy mint szar, hanem mint szomorú. A Mafia 2-t azt most kivittem újra, én egyszer ezt elvittem egy darabig, de nem értettem még akkor, tehát így 2010-ben nem voltam ilyen angolból ennyire felkészült, és ez a játék nagyon jó, a Mafia 2 mindenkinek ajánlom, borzasztóan jó. Bioshock 2, nem annyira jó, mint az egy, se annyira, mint az Infinite, de jó. A Darkness 2 fantasztikus játék. Az Enemy Unknown-t én nem szeretem, vagyis az XCOM-okat, tehát én nem tudom, hogy kérhetnek el ezért a játékért $20. Én ingyen kaptam meg ezt a játékot, és szerintem... tehát a Amerikában van az a konyhamalac, abba kéne így beletolni, nem hogy $20 fizessek érte, szerintem. És a Bioshock egy, ami még nagyon jó. Na azért figyeljetek, ha már szóba került a Bioshock, akkor meséltek már arról, hogy a kettőnek van-e olyan hangulata, mint az egynek. Mert nekem az ugyanaz, egynek az a hangulata fogott ugyanaz meg, ami miatt hasonlít a Falloutra egy picit. Az a poén egyébként, hogy most az Infinite-nek a DLC, nekem meg volt a Season Pass, ezért megkapom, de hogy az Infinite is most ezt csinálja. Tehát, hogy az Infinite-nek a DLC-be konkrétan lemész ugyanúgy a Rapture-be, mint az 1-be, csak ilyen nagyon szépen megcsinálva. A Bioshock 1 és 2 között látványilag, hangulatilag semmi különbség nincs az égvilágon. Aha, köszönöm, és akkor mondjad, Marci, bocsánat, közbe vágtam. Csak annyi lenne a kérdésem, és ezt egyébként csak autós fan még úgy megkérdőjelezni veled kapcsolatban, hogy miért mondod te, hogy rossz a $6 az a Dirt 3 és a Dirt Shutdown? Játszottál már velük? Én játszottam, de én szimulátoros vagyok. Tehát nekem az árkád. Tehát ami nem kormány, H-váltó és 3 pedál, az nekem annyira nem preferencia, mondjuk így finoman. Öreg hiba. Attól még nem rossz. Jó, nekem az egyik kedvenc játékom. Azt nem mondom, hogy rossz. Azt nem mondom, hogy rossz, de az én igényeimet sajnos nem elégíti ki. Egyszer kell leülnöd az elefes elé egy G25-ös kormánnyal, és hogyha megragad az élmény, akkor mentok kezdve. És nem. Elfaktoroztam is elefeseztem. Szerettem nagyon, csak el kellett adnom a kormányomat, azt azóta nem is van az egyébként annyira. De egyébként G25-ön volt pont. Ez szomorú, mert az Assetto Corsa az olyan, hogy leülsz elé, hogyha azt van tudom, ott az némód, akkor bekapcsolód. Tudod, vagy pedig fülhallgatón föltekered a mélyet. Tudom, hogy lézerszkennertek a pályák, de olyan, hogy beindítod, elindulsz vele, és a kezeden föláll a szőr, annyira jó. Tehát azt csinálja az autó, amit gondolsz, hogy csinálnia kell, és kommunikál a kormányon keresztül, a hangokon keresztül. Zseniális. Na, de ne menjünk bele, erről is egy órát lehetne beszélni. Igen, főleg nektek, tehát én ehhez nem tudok hozzászólni. Alex úgyis elfáradt, minden, szóval mesélj. Káveri, jó van, na, egyszer nem bírom megállni. Mindig engem cseszeget, most hagyd cseszegessen már én egy kicsit. Jó, most az így villanynak el van nézve. Egyébként a Darkness 2-t ti vágjátok? Mert hogy az egyébként baromi nagy siker volt. A 2 is baromi jó, csak hogy az 1 nem jött ki PC-re. Nem tudom. Nekem a Darkness az nem rémlik, én még azt nem próbáltam ki. Mert egyébként egy borzasztóan jó játék, billentyűzeten kicsit bonyolult irányítani, mert hogy ugye a játék alapvetően arról szól, hogy van benned a darkness, és hogy gyakorlatilag van két darab kezed, tehát ugye van két darab stukkered mondjuk, De hogy itt nem áll meg az irányítás, mert neked hozzá még van két darab csápod is. Tuha. Ez nekem már egy kicsit sok végtag. Tehát, hogy, és akkor mit tudom én, úgy kell, hogy a, tehát ilyen kis feje van, és így a képernyő jobb meg bal oldalán van, és van ilyen feje, és néha néz téged, és mit tudom én, ki tudod szakítani az emberekből a szíveket, az életet ad, meg tudod így execute-olni, nem egy gyerekeknek való játék egyébként, tehát nagyon durva. Milyen kedves kis játék! Ja, tehát így szét lehet őket darabolni. Boci simogató. Azaz, már is kedvet kaptam, olyan boldog. Igen, tehát, játék. Hát de szerinted egy Darkness nevű játéknál mi lett boldogabb? Tehát ez már csak az lenne, ha az lenne a játéknak a neve, hogy Depression. Vagy Suicidal. Tehát így, de én megnézem, hogy mik nézem. A... Tehát mindenhol van, hogy tudod ilyen, mit tudom én, violence, meg ilyesmi. Tehát itt a konkrétan az összes be van jelölve. Tehát, hogy strong sexual content, violence, blood and gore, drug, strong language. Tehát igazából, hogy minden van. Konkrétan a két én most nézem a PC gameplayt, és kicsit pironkodok, hogy ezt fölhoztuk. Ez nem, hogy 18 év feletti, de 20 év fölötti. Legalábbis a PC full extrás változata. Ez olyan fistinges, tudod, Alex? Tehát ez, igen, tehát ez a játék, ez gonosztóan durva. Nem kellett volna kiejteni ma. Tehát ha megnézitek a trailert, abban nem derül ki sok minden, de ha néztek egy gameplayt, egyébként valamire élvezetes. Tehát, hogy mit tudom én, van egy autó, és letíped az ajtaját, és ugye a csápokkal úgy használod, mint egy shieldet, de közben te tudsz kilövöldözni. Tehát, szerintem neked valami elfolytott agressziód van egyébként gyerekkorodban visszamaradom, hogy én nem tudom, de azt mondja, annyira élvezetes, letéped az ajtót, megölöd, letéped a fejét, és pancsnak használod. Én nem tudom. És egyébként az a poén, hogy ennek ugye vannak execution-ök, tehát mit tudom én például, van, hogy előtted ugye két darab csapod van, és akkor kifeszíti a fazit, és így keresztbe tépi. Előtted. Na most a német verziót nem engedték, csak hogyha kiszedik belőle ezeket. És ezt úgy adották meg, hogy a modell nem szakadt ketté, hanem szétnyúlik, és így összerántódik utána. Jó Isten. Tehát azt el tudod képzelni, mint egy gumi. Tehát, hogy mint egy gumi ember, tehát így szétnyúlik, elengedi, és akkor így összerándul, azt elvergődik valamerre a ragdoll. Tehát, hogy erről már egyszer volt is szó, tehát, hogy ilyen nagyon gyerekbarát verziója. De most így visszagondolva nem érzitek úgy, hogy van rengeteg olyan játék, ahol indokolatlan az agresszió. Tehát értem, hogy ebben a játékban kell vágdassam most már közben az ereimet. Tehát a Mortal Kombatba is kell, stb. Viszont van egy-két olyan játék, ahol szerintem tök felesleges, hogy ilyen agresszív dolgokat raknak bele. Nem hát azt mondom, hogy virágot kell szedni a réten, de van, amikor túlzásba viszik ezeket a dolgokat. Szerintem ez a GTA 5-ben volt, ahol túlzásba volt vívva a történet. Tehát amikor neked, nem az, hanem amikor neked kell megkínoznod valakit, és azt nem tudod leszkippelni. Tehát szerintem az, tehát bennem legalábbis nem azt hagyta, hogy dramatikus, mint mondjuk a Far Cry-ban, ahol bele kell nyomni az ujjadat egy sebbe, mondjuk ez egy félperces jelenet, hanem ott ugye kínozni kell, meg mit tudom én, és nem tudom, nekem olyan, én olyan kellemetlenül érzem ezzel magam, hogy még lesz leszkippelni, vagy ilyesmi, mert ugye a játék nem erről kínos, hogy szóljon. Jó, hát a GTA általában... Pont a GTA az, ami 20 pluszos játék kategória, tehát az tényleg kimondottan felnőtteknek van. Most az, hogy a gyerekek is meg tudják venni, az egy dolog. Igen, de azt értem, hogy ahhoz képest, hogy a sztori hogy működik, ez eléggé ízetlen ebben a kontextusban. Tehát ahogy, na érted, na mindegy, lehet, hogy csak engem zavar, én így olvasgattam utána, hogy ez nem csak engem zavart, és nem csak én kerestem, hogy kell skippelni. Csak szerintem az olyan kicsit olyan over the line, tudod? Hát ez a... Hát már... Figyelj, ha a Darkness 2 neked nem over the line, de a GTA 5 igen, akkor bocsánat, mert a GTA 5-ben ugye... Beleszóltam. Tehát a GTA 5 az reális most... Igen, csak hogy a GTA 5 az reális, a Darkness 2 meg ilyen fuck shit up játék, tehát mint a Garry's Mod, azt csinál, tehát így minden csak fröcsög, robbant, tehát mint a fűrész filmek gyakorlatilag. Mondjuk azokat nagyon nem szeretem, de mert bugyuta. Viszont a Darkness 2-nek van egy nagyon jó sztoria, az viszont tetszik. Meg olyan egyedi ezektől, hogy több karod van, meg mit tudom én, ilyen baromságok. A Mafia 2 szomorú játék, azt tudom. Inkább depresszív, mint szomorú amúgy. Nyomasztó hát, hangulata. Játszottam, nem a hangulata nyomasztó, hanem van benne olyan nyomasztó dolgok, amik ilyen szomorú hangulatot előidéző depresszív játékká teszik. Hát jó, de szerintem. Ha nem értetted a sztorit, akkor, de hogyha érted a sztorit, akkor alapból a sztori nem egy vidám történet. Tehát, hogy a menüzenéjéből is, mint ahogy a Max Payne-nek a menüzenéje már, tehát elnyitod a menüt, és már sírsz így. Oké, akkor start! Érted? Tehát, hogy ugye a Max Payne-nek van egy olyan zenéje, hogy ott gyakorlatilag tökön szúrom magam, tehát ez a tehát gyakorlatilag ott már felkötötted magad, és a Mafiának is ilyen zenéje van, és a játéknak a sztoria is körülbelül ilyen. Tehát ilyen, jaj, szomorú, én nem szeretem a szomorú dolgokat. Ezért a Spec Ops The Line se nagyon merek vele játszani. Nem tudom, minek volt még ilyen menő sztoria, ami meg... Például most játszottam ki, hát hülyeséget beszélek, a Walking Dead játék, hogy az mekkora volt, srácok? Mert ugye Lalival mi fel is akartuk ezt hozni, mert Lali nem szereti az ilyesmit. Egyébként, mielőtt belevágnánk a Walking Deadbe egy ilyen kis friss helyzetjelentés, a háznak már nem csak a tetőtereik, hanem az utolsó emelete is, mehetünk az Andrássy... Ojjajajaj! András, Kodály körönd. Tehát akkor ebből nem lesz már semmi. Hát, én nem tudom, én elküldöm nektek a képet. Nem tudjuk megint csak kirakni, bár Alex lehet, hogy ki tudja rakni a streamet. Nem tudom. Ezt 28 perccel rakta fel a Music FM. És... hát ennek egészen úgy látszik, hogy kampó. Igen, és ott látszik, hogy jobb oldalt ott a kis, ahol tudod, egy ilyen kis törés van a házon, na ott látszik, hogy az megy lefele. Szóval azt nem sikerült megállítani még. Aha. Hát igen, ez eléggé veszteséges akkor. Na de hagyjuk menő. A közszolgálatot. Tehát ott tartottunk, hogy... Lehet. Ja igen, hogy ugye Walking Dead, most én ezt végigjátszottam, ma lett vége. Tehát így most értem a végére egy pár órával ezelőtt. Az egy, a season 1-nek? Szóval a legelsőnek. Tehát, hogy a sima Walking Dead, ami kijött, abból ugye készült 5 darab epizód van a játékban, és az, meg plusz egy DLC, de aznak semmi köze a játékhoz, úgyhogy így elvittem az 5. epizódig, és annak volt így vége, igen. De az csak a season 1? Igen, tudom, hogy most jön a season 2. Már kim de... van a fele? Igen, de én addig nem fogok vele játszani, amíg nem jön ki mind az 5. Nincs még csak, azt hiszem, az első 3 van kint. Ja, jó. Egyébként a Telltale játékok, mert ezt a Telltale csinálja, a legjobb a világon, tehát én nem tudom, hogy sikerült ez, de például ismeritek a Wolf Among Us? Igen, mekkora játék, gyerekek? Mekkora játék? Az egy arról szól, hogy a tündérmesék, akik a könyvben vannak, tehát ilyen a hófehérke, amit ugye mondtam Good Light-nak, majd ezt mindjárt, meg van még, nincs meg, sajnos nem tudom felolvasni, tehát úgy képzeld el, hogy van a piroska, meg a farkas, stb. Ez eddig Willy. Igen. Igen. És ebből ugye hoz ki egy teljesen drámai történeted, és ezt hogy csinálod most? Tehát úgy, hogy játszható legyen, és azt is tényleg játszani szeretnéd, mint egy sztori játékot. Te hogy oldanád meg? Tehát annyira egyedi a megoldása, hogy csak így kíváncsi vagyok, hogy Lali, te ezt hogy oldanád meg, hogy ebből drámát hoz ki? Hogy ebből drámát hozzak ki, hogy egy gyerek sztoriból krimi, vagy valami ilyesbe keverném bele az egészet. Tehát a játék tulajdonképpen egy, hogy hívják ezt, homicide. Gyilkosság. Igen, tehát ez egész ilyen gyilkossági. De úgy működik, hogy te vagy a sheriff. Előről mondom, New Yorkban van egy hely ezeknek az embereknek, akik nem igazán emberek. Te vagy a főszereplő sheriff, a Big B, mert hogy Big Bad Wolf, tehát te vagy a farkas. És akkor vannak prostik, nem spoiler ezek, ha valaki ki akarja venni, és akkor velük van gyilkossági ügy, aztán mindenféle, aztán a polgármester, aztán tehát ezt egyszerűen eszméletlen, nem tudom elmondani spoiler nélkül sajnos, de az egy muszáj azzal játszani az embernek, mert az egy fantasztikus játék. Mennyi ennek a játéknak a játék ideje, hogyha úgy leülsz elévakon és elkezdesz az a baj, ahogy a Walking Dead-nél is, a játék úgy működik, ahogy játszol vele. Tehát ezt most nem úgy értem, hogy elindítod megy, hanem úgy, hogy amilyen, tehát az egész onnan történik, hogy ez nem egy lövöldözős, nem egy first person shooter, nem egy ilyesmi. Ez egy point and click, gondolom. Ez egy point and click, de inkább ilyen, talk játék, tehát hogy mindig van vagy négy darab döntés, ami között választhatsz, mikor beszélsz. És a játék ugye úgy működik, ami, ahogy te cselekszel, tehát hogyha megbántasz valakit, akkor ő nem fog később neked segíteni, és mondjuk rohadtul kellett volna, és kibővítette volna a sztorit, de nem sikerült, ezért teljesen más történik. Tehát a játékot minimum vagy háromszor, hanem többször ki kell játszani ahhoz, hogy az egész sikerüljön. Alapból én 10 óra alatt vittem végre az 5 epizódot a Wolf Among Us-ból, viszont a játéknak ez a újrajátszhatósága olyan magas, hogy én ezt megint el fogom még egyszer kezdeni, mert ugye kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk nem mondjuk a jobb oldalit választom, hanem a bal oldalit, akkor a történet, mint ahogy a Walking Dead játékban is, úgy folytatódik, hogy egy teljesen más karakter van bent. Aha. Mondjuk, hogyha a történetmesélésben kellene hasonlítani, akkor olyan a történetmesélése, mint a Stanley Parable-nek. Tehát, hogy ilyen nem. Jó ritmusú, ilyen ott ragadsz egy picit előtte, de meg is tudsz állni benne. Mert nekem nem. Pont az a bajom a hosszú játékokkal, hogy én annyit nem tudok egyszer a gép előtt ülni, mert mindig van valami. Nem, tehát nem, a Stanley Parable-le nem is nem tudom összehasonlítani. Úgy működik, egyébként a játék hajaz is rá, mint az L.A. Noire, hogy ilyen, ugye mert rendőr vagy is, hogy gyilkosságok történnek, és akkor nyomozol utána, meg mit tudom, és sajnos azért nem lett L.A. Noire-os, pedig az nagyon állat lett volna, hogyha ki tudsz hallgatni embereket. Hát én az L.A. Noire-t azt segítség nélkül végigjátszottam csak a története miatt, és zseniális, tehát ha na, valaki és, ma akar egy ilyen sandboxos játékot játszani a jó történet miatt, L.A. Noire. Jó, ezt mondjuk, ezt már sajnos még akkor nem voltál itt, de van néhány epizódja a podcastnek, ahol végig arról van szó, hogy Alex mennyire imádja az L.A. Noire-t. Azóta már csak a PD-ről vannak ilyen epizódok egyébként, azóta ezt megmondtuk a témát. Igen, és most tehát, hogy a Wolf Among Us az 10 óra plusz még kétszer, tehát hogy mindenkit nézem, aki ajánlja a játékot, és mindenkinek ilyen 25-30 órája van a játékban, tehát ez nem egy egyszer végigvívős játék. Ilyen gyilkosságos krimis, nem tudom, hogy jót használok-e, jó szót a krimis, az nem? Nem, akár. Nem. Mindegy, játsszátok ki, próbáljátok ki, mert nagyon megéri. Tehát annyira nem hosszú, tehát én sokat tököltem, de szerintem ilyen 8 óra alatt kivihető, mind az 5 epizód, így végigfutsz a sztorin, élvezed meg minden, aztán utána, majd ha már egy kicsit elfelejtetted, megint végigjátszod, de más döntésekkel. Tehát például gondolok itt arra, hogy ugye a Walking Deadben is van egy döntés még a legelején az epizód 1-2 körül, aztán az egyben, ahol választhatsz két ember között, hogy melyiket mented meg. Érted? És akkor onnantól kezdve az összes epizód teljesen máshogy fog kinézni. Mert ugye teljesen egyébként, más embert vittél magaddal. Egyébként erről vitatkoznék. Mert én nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy Walking Dead videókat néztem, hogy ki milyen úton-módon viszi végig, mert egyébként egy elképesztően jó pszichológiai teszt is ez a dolog, és kíváncsi voltam nagyon sok embernél, hogy vajon hogy mi az az út-mód, ami végigviszik. És az, hogy a játékban mikor, kiről döntesz, az maximum utána egy óra, fél óra, két óráig mérvadó. Mert utána az, aki mellett döntöttél, az vagy meghal, vagy totálisan beleolvad abba a körbe, mint a másik olvad. Szóval én láttam olyat, ugye, hogy van az elején, kik között tudsz választani, a gyerek és a srácnak a megmentés. Igen, csak az a baj, hogyha most itt beszélünk, akkor ez egy rohadt nagy spoiler áldozat lesz. Direkt azért nem is akartam mondani. Az nem spoiler, hogy dönthetsz egy gyerek és egy csávó megmentése között. Hogy a gyerek megmentése és a csávó megmentése között. Mind a kettő nem, után... hanem egy csaj és egy csávó között döntesz. De én a farmos élőnekről beszélek. Ez nem spoiler. Hát az nem az elején van, azért mondom, hogy ne is beszélj. Jó, te az az elején. Aha. Jó, az de az elején van a farmos. Az, de ott bármit csinálsz, az ott nem nagyon számít. Az igazi döntés ugye ott kerül, ahol a csaj meg a csávó között kell választani, mert azért még jó sok epizódig ő van veled. Az egy dolog, hogy a játék alapból drámára épít, tehát hogy itt nem fogod magad huzamosabb ideig jól érezni magad, de hogy gyakorlatilag annyira okosan van megcsinálva. Nyilván nem vártam el, hogy az teljesen más játékot kapok egy döntés miatt, de azért elég meglepően megváltoztak a szituációk. Tehát én is utána néztem, és direkt máshogy választottam, és megváltozik azért az egész sztori, de ez csak akkor tűnik fel, ha figyelsz a sztorira. Ha nem, akkor csak annyit látsz, hogy most más van ott, aztán kész. Nem, engem meggyőztetek, én fölraktam a wishlistemre. A másik érdekes dolog, amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy amit én nagyon sajnálok, hogy ugye kijött a DLC-je, mi ez? Mondjad? Na mi? Walking Deadnek az a 400 Days, tehát ez a igen. 400 Days, és gyakorlatilag semmi köze a játékhoz, tehát ez engem azért kicsit elszomorított. Azt hiszem egyébként... Ja, mondjuk nem vártam folytatást egyértelmű okok miatt, amit nem mondunk el, de... Igen? Talán az egyes, abban, amit te most végigvettél, van az, amikor egy ilyen motel környékén vannak, tudod, a kaját kell osztanod, stb. Megvan az a rész? Vagy az már egy következő rész? Megvan az a rész, na, igen. Onnan leválik egy srác, és annak a történetét követed végig, azt hiszem, a 400 Days-ben. Nem, mert a 400 Days úgy működik, hogy megnéztem a legelejét, hogy a 6 darab karakter közül tudsz választani a legelején. Vagy 5. Tehát itt táblán ott vannak az arcaik. De közel nem tudom, de akkor most már le is spoilerezted. Tehát... Azért mondom, hogy erről ne beszéljünk, mert nehéz úgy beszélni róla, hogy nem mondunk semmit. Sajnos. Azért Ryan-nek a Breaking Bad-es poénja után, spoilere után, nem hiszem, hogy annyira... Jó, de én nem szeretném elrontani. Például Lali szerintem most ezt ki fogja próbálni, így azért nem is akarom elrontani neki az élményt. Én a Wolf Among Us-t szeretném kipróbálni. Az rövidebb, az sokkal rövidebb, mint a Walking Dead. Ez viszont már eleve vonzó a Walking Dead. Nekem a hangulata sokkal jobban tetszett. De az ilyen zombis játék, és én kicsit fázom a zombis játékoktól. Nem lesz gond vele. Tehát ez pont egy olyan játék, ami nem arról szól, hogy zombis. Jó, nyilván arra van építve, de maga az esemény, meg amit csinálsz, meg amik közül döntesz, az semmi köze a zombikhoz. Nagyon ritka, amikor van. Tehát nem arra épít a játék, hogy félelmetes a zombi, hanem hogy egy apokaliptikus környezetben hogy éled túl az életet, és hogyan viselkedsz a barátaiddal. Erről szól a játék igazából, nem arról, hogy zombik. Hanem hogy apokalipszis van, és gáz van tulajdonképpen. Most nézegetem itt a Telltale Games-nél, mert ezeknek van ugye sok játékuk, amik nagy része vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Ugye szerintem az én nagyon rossz, a Back to the Future nevű game. Sam & Max-et próbáltátok? Nem. Sam & Max-et, hát a régit vagy az újat? A Telltale-eset. Telltale-eset? Nem próbáltam, jó? Érdemes. Én azzal játszottam, és akkor mondtam azt, hogy bármit csinál a Telltale, hogyha megfog a tematikája, akkor biztosan kipróbálom. Aha, és ez is hasonlóan működik, mint amikkel most játszunk. Bizony. Hát akkor ez kell nekem, úgy de jó, hogy mondtad. Erről beszélek, hogy egyébként a Wolf Among Us-nak borzasztóan jó a stílusa, és borzasztóan egyedi az egész ettől a megjelenése nagyon tetszik. Igen, egyébként. Alapján, meg képek alapján. Olyan, mint egy komik, tehát, hogy például a lámpa úgy van megoldva például az utcán, hogy ugye egy ilyen nagyon bright karika az úton, tehát nagyon jól néz ki, borzasztóan jó hangulata van. De azt nézem, hogy a Telltale-esek nagyon sok mindent csináltak. Igen, a Poker Night-ok nagyon jó játékok egyébként, csak hiányzik belőle a multiplayer. Sokat nem is ismerek, vagy szerencsére, vagy nem. Viszont... Egy kávét, főúr. Azt mindenképpen ki kell próbálni, ugyanúgy, ahogy a Walking Dead-et is. Ez a kettő, amivel én játszottam, és én azt mondom, hogy azonnal, de már is játsz. Tehát, hogy ez nem kérdéses. Én nem is tudtam, hogy már ilyen, tehát gyakorlatilag már az epizód 4-nél tart a Walking Dead Season 2, tehát ez azt jelenti, hogy szerintem én ezt ma be is szerzem valamilyen úton módon, inkább kulcsokért, mert 22 eurót az soknak tartom. Én is ezért raktam föl wishlistre, hát, hogyha valamikor olcsóbb lesz. Ha másik van, akkor az őszi akcióban. Hát én most nagyon ebbe a cégbe, én imádom ezeket a srácokat, tehát ezeket amilyen contentet kidobnak. Igaz, tehát látszik rajta, hogy amatőr a dolog, de annyira beleölik a szívüket, meg mit tudom én, hogy engem megvettek ezzel. Tehát, hogy látszik rajta, hogy foglalkoztak vele, még akkor is, hogyha látszik, ugye például a Walking Deadnél, hogy nem értettek az animációhoz. Tehát, hogy persze meg volt animálva, meg tök jó, de így olyan alaphibák voltak, tudod, hogy ez a bad keyframing. Én jártas vagyok 3D-ben, nem tudom ti mennyire. Ez amikor megy a karakter, és ugye amikor lerakja az egyik lábát és lép, akkor csúszik. Tehát amikor konkrétan lerakott láb is csúszik előre. Igen, meg a kameraállás néha ilyen elképesztő furcsa. Vannak benne egyébként hibák, de én azt mondom, hogy... hanyagolhatók a hibák, tehát észre sem vettem igen, már őket, nem arra nem fogsz akartam. Figyelni. Igen. Tehát annyira nem fog, jó nem volt fog elmenni a játékélményből a hiba. Igen, tehát annyira jó volt a történetmesélés, hogy egyáltalán nem érdekelt volna az se, hogyha ha a modellem egy kocka darab lett volna. Jó, oké, de érted? Egyébként a Walking Dead Season 2-t azt úgy nézem, hogy akik ajánlják, mit írnak róluk, és ez a Episode Waiting Simulator. Tehát, hogy igen, ugye elég sokat kell várni egy epizódra. Igen, főleg most, amikor szeptemberben jön ki az 5. évad, majd a sorozathoz. Ó, te! Hát és egyébként a sorozat... Sokan kezdték el. Sokan írják egyébként, hogy sokkal jobb, mint a sorozat, a játék. Én néztem a sorozatot, és... nem jutottam el vele sokáig, nem azért, mert nem érdekelt volna, hanem mert nem. És azt kell mondanom, hogy azért a játék sokkal jobban megfogott, de gondolom nyilván az interakció miatt, meg azért, mert én döntök. Persze. Tehát, persze, hogy sokkal, azért sokkal, az ad egy feelinget. Igen, sokkal többet ad rá az, hogy te döntesz. Például volt, hogy néztem a sorozatot, és akkor nem őt kell, ne! A játékban meg ugye én döntöm, hogy akkor kit választok, kit nem, de... Hallod? Az egyik srác az epizód 4-jel, vagy a season 2-vel, ugye, ami még be sincs fejezve, 2300 órát játszott. Ez igen. Az igen. Ez szerintem kivitte minden, hogy 4-szer. Tehát, hogy az összes lehetőséges 4-szer. Tehát, hogy... És azt írja a játékról, hogy ez a élete legjobb játéka. Hát 2000 óra után elhiszem, tehát hogy... Nem rossz. Viszont én készültem nektek egy témával, mielőtt kifutunk az időből, és felvetünk egy ilyen nagyobb témát, egy ilyen kis röpke témával készültem, mégpedig azzal, abból kifolyólag, hogy én összepakolgattam mostanában a szobámat, és előkerült rengeteg, PlayStation 2-es játék. Nem tudom, hogy Lali, neked volt-e PS2-d? PS2-m nem, csak 3. Alex? Volt PS1-en volt, 2 az a Makkosnak volt, ott játszottunk vele, de hát képbe vagyok nagyjából. Nem, az egyre is majd visszatérünk. És 5 darab játék tűnt fel, amiből egyébként... Egyen nem is játszottam körülbelül, szóval ezt nem is tudom, miért raktam ide. Szóval 4 darab játék tűnt fel, egyébként a God of War-t raktam ki. Csak azért jutott eszembe, hogy azért kellett kidobom egy joystickot konkrétan a kukába, mert a kört aztán a szit püföltem. Szóval nekem a God of War az annyiből állt, hogy és már így vertem a földhöz konkrétan, annyira durván nyomtam a kört, hogy megöljem az enemiket. De van itt 4 darab játék a kezemben, ebből 2 darab PS2-es, 2 darab pedig PS1-es, és a PS1-es játék elfutott a PS2-n, és ezt egyébként lehet, hogy majd a nézők is tudnak róluk néhány élményeket mondani. Az egyik az, kérlek szépen, a Ubisoft játéka, mégpedig a Donald Duck PK. Megvan ez a játék? Bármilyen szinten is, bármilyen formában, úton, módon? Donald Duck PK, nekem nincs. Donald Duck PK. Konkrétan ez egy, mint mondtam, PS2-es játék, és Power Up az PK. Nem tudom, mi az a PK, de sokszor van rajta a dobozán. Nem tudom, én régen játszottam vele, ilyen 10-9 éves lehettem, és arra emlékeztem mindig is ezzel a játékkal kapcsolatosan, két dologra. A kamera kezelése valami föltelmesen borzalmas volt, de olyan szinten volt borzalmas, hogy én ott a kis 10 éves fejemmel konkrétan nem tudtam úgy fordítani a joystickon az analogot, hogy jó legyen. És valami elképesztő nehéz játék volt, szóval ezt nagyon gyorsan be is fejeztem, viszont van itt egy autós játék, és egyébként még annyi ezzel a Donald Duckossal, hogy elképesztően egy agresszív játék, és valahogy nem tudtam értékelni, de akinek van egyébként bármilyen néző közötti élménye ezzel a játékkal kapcsolatosan, nyugodtan azt mondom, hogy kommentben. Van itt egy autós játék. Mit jelent ebbe az, hogy agresszív? agresszív, szóval konkrétan én 10 évesen nem bírtam 2 pálya után tovább menni, mert megvan az az agresszivitás, ami van a Ratchet & Clankben. Az egy ilyen kis kedves, lightos agresszivitás. Oké, hogy püfölöd az embereket, meg oké, hogy cuccok esnek ki belőle, de az olyan kis kedveske, itt meg olyan félelmetes volt, és olyan nyomasztó volt. Nem tudom jobban megfogalmazni. Ilyen űrlényeket látok most a videón, amit nézek róla. Igen, van ezért is egy űrlények. Nem tudom, hogy ez egy 10 éves gyerek számára mennyire volt jó. Én sem, most rajtad nincs látszik. És 3+-os, nem igazán gyerekjáték. Na mindegy. Van itt egy autós játék, az EA Games-től. Én nem tudom, hogy van-e ezen valahol dátum, hogy mikor adták ki. Azt tudom, hogy körülbelül ez volt az első PS2-es játékom. Miért nem raknak ezekre dátumot egyébként? Most itt van a kis kézikönyv előttem, de nem találok rajta dátumot. Konkrétan még az EA-s telefonszám is van, bár nem hiszem, hogy az EA. Mindegy, az a lényeg, ennek az a neve, hogy Rumble Racing. Megvan? Bármilyen szinten is? Nem. Get ready to rumble! Nem. Nem? Értem? Nem. Ez a játék 2001-es. Köszönöm szépen. Egyébként itt van a CD ráírva. 2001. Ennél a játéknál jobb feelingű autós játékot én, amióta pedig rengeteg autós játékot játszottam már, amióta autós játékokkal játszok, nem találtam. Én ezzel rengeteget el tudtam lenni, bárki, aki átjött hozzánk, és PS2-ztünk, egyszer mindig kipróbáltuk, mindig szanaszét rögtük az agyunkat rajta, és mindig imádtunk vele játszani. Szóval, hogyha valamilyen úton, módon sikerül egyébként megszereznetek, vagy bármi, akkor én ezt mindenféleképpen ajánlom. Óriási élményt tudott nyújtani számomra. És rátérve a PS1-esre, Herkules játék, meg valali? Abszolút nincs. Worms? Worms az alap. Még a legalapabb Worms PS1-re. Tehát az a Super Pixel és csak lokál multiplayer van. Nem. Nem hiszem, hogy annyira pixeles volt. Annyira nem emlékszem már a grafikájára, de én nagyon szerettem a PS1-es Worms-t. Meg a számítógépes Worms-ot is egyébként. Az lehet, hogy a World Party-t adták ki PS-re, nem? A Third Party, azaz! Hát az nem az izé. Micsoda? Az nem az egy. Az nagyon izé. Az nem is szerintem PS-re. Szerintem se. A World Party az a világ legjobb játéka, szerintem mai napig. Tehát ilyen party játéka, ahol ketten, így, hogyha ketten ülünk egy gépnél, akkor a legjobban el lehet lenni. Tehát az semmi kétség. Imádtam. Most nézek róla egy videót, ennek az intrója, ez PC-ről ismerős nekem. És ez de várjátok, nem ismered a Worms-öt? De ismerem a Worms-öt, csak a PlayStation 1-es nem ismertem. Ja. World Party is PS1-es. Jó egyébként, én nagyon szerettem. Nekem és azt mondom, hogy ez teljes egészen PC átirat. Szerintem igen. Itt van, Rumble Racing PS2, most már például erre keresek rá, mert nekem óriási retro feelinget hoztak ezek a játékok. Összegyűjtöm a linkeket, hogyha Kaveri lesz olyan kedves és berakja a videók alá, vagy videó alá, akkor majd kedves nézők is meg tudják nézni. Ja, igen. Igen, ez a Rumble Racing egyébként ez olyan, mint... Nem azt mondom, hogy mint egy Mario Kart, de egyébként van benne olyan hasonlóság, hogy tudsz felszedni a pályáról dolgokat, és akkor azt el tudod használni, ezzel ugye szivatni az ellenfeledet, gyorsítani magadat, szóval én imádtam, nekem ez a favorit játékom mindig, és ezzel kapcsolatban a mini témám, hogy nektek melyik volt a kedvenc játékotok PS2-re? Nem most az új konzol, nem a PS3 Xbox van, meg a mi a Xbox 360, a régebbikre, a PS2-esekre. Meg talán az Xbox Classic volt, még az a mizé volt. Én Commodore 64-ről tudok inkább beszélni, mert PS2-öm sose volt. Commodore 64-en az Elite-et imádtam nagyon. Ezt nem tudom, nem hogy élni. A PC-sek közül mennyire ismerik. Egy űrhajó szimulátor volt tulajdonképpen. Lehetett kereskedni, lehetett lövöldözni, kalózokat vadászni. Volt története is. Ha volt egyetlen ez PC-re? Volt PC-re is, én úgy tudom. De Amigán éltem a tehát mindenki izé Commodore-ozott, mert mit tudom, én DOS voltam, tehát hogy gyakorlatilag. Mit dédoszoltál te? Micsoda? Ja, hülye vagyok, az dédosz, nem dosz. Jó, bocs. Azt hittem, hogy a dosz, amikor kilövöd valakinek a valamiért, ugye túlterheled. Azt hittem, azt mondod, mondom. Alex, menjünk a böribe? Tehát az lényeg, hogy amikor mindenkinek voltak, mit tudom én, mindenféle Nintendo, meg tököm tudja, akkor nekem maradtak a DOS játékok, tehát nekem sose volt ilyen konzolom igazából. Nekem az a sőt, az nem is nekem volt, az egyik barátomnak volt az a Nintendo copy, tudod, az a sárga kazettás. Jó, nekem a rendes Nintendo volt, ó, de imádtam. Csak a Mario volt meg rajta, de azt imádtam. Mekkora játék. Legnagyobbak voltak. Tényleg, ti mivel kezdtétek? Szerintem én ezzel a Mario-val. De úgy rendesen? Tehát, hogy így tök jól kijátszottuk meg, stb. Tehát nem, nem, hanem mi volt csak az első számítógépes élményetek? Kvarc játéktól kezdve mondjuk. Számítógép. Nekem az első számítógépes élményem az az volt, hogy apukámtól megkaptam az első számítógépemet, és emlékszem, hogy nagyobb lakásban laktunk, és lent volt egy olyan szoba, amiről sose tudtam semmit. Azt tudom, hogy ott régen volt egy szoba, de sose jártunk oda, azt hiszem ilyen gardróbnak tartottuk fent, és születésnapomkor azt mondta apám, hogy menjünk oda. És mentünk oda, és egy ilyen kis takaró alatt le volt takarva egy számítógép, és te jó Isten, hogy megörültem neki. Egy darab játékfont volt fent rajta, azután egyébként egy évig, az pedig a Sonic volt. És én úgy még az a nagyon gagyi, nagyon régi Sonic, és én alapból imádtam a Sonicot, és az a játék rajta volt, és így azt a mindenét, hát szemorgazmus, hát imádtam. És egész nap ültem, és nyomtam a Sonicot, és arra fügtem rá először, nekem az volt az első ilyen durva játékos élményem. Hú, valaki írja a kommentelők közül a Half-Life 1-et. Én ahhoz a játékhoz vettem először perifériát. Vettem egy 4.0-as hangkártyát hozzá, hogy térben szóljon. És az volt a nagy Uber trüváj akkor. Azt hiszem a harmadik vagy negyedik fizetésemből volt, de megérte minden fillért. Jó, de azért ne aggódjunk ennyire előre szerintem. Igen, bocsánat, csak most volt friss a komment, azért szúrtam be. Nekem az első FPS, az a Call of Duty 1 volt, féltem tőle, konkrétan a sírógörcs kerülgetett, azután nem játszottam vele 4 évig, és azon is heróton maradtal a játéktól, hogyha előveszem a single player-et. Én pont egy olyan időszakban vettem, amikor féltem a sötétségtől, féltem az emberek, de mindentől féltem, Marci. Nagyon pici voltam, és konkrétan az első pálya egy sötét izé volt, amikor fel volt akasztva egy emberke a fára. Ó, mondom, ez a játék, ez soha többé nem. Marci, igen, rossz a hangod, javítsd meg, addig én elmondom, jó. Hogy nekem a legelső játékomat fingom sincs mi az. Olyan emlékeim vannak, hogy volt egy ilyen nagyon régi, még doszos Garfield játék, valami 90-es. Hú, arra emlékszem, rá is keresek gyorsan. Ilyen platformer volt, ha jól tudom, remélem az volt, amire én gondolok. Amit úgy komolyan foglalkoztam vele, tehát így játszottam, meg ki akartam vinni, az még csak nem is a Wolfenstein 3D volt, azzal annyira nem is játszottam, mert ott püf-püf, oké, tehát ezt régen nem nagyon értettem, hogy ez most miért akkor a nagy kaland. Ez egyébként jó? Nem, most rosszabb sokkal. Indítsd újra az egészet, és csináld azt, hogy a puffereket fel le, és akkor jó, oké. Na és... közben itt ugye még elég jó a technológia, amit beszereztünk, úgyhogy még kicsit glitches a történet. Hogy ne veszítsem el a gondolatot, a Doom volt az első játék, amit konkrétan ki akartam vinni. De Doomba mi vonzott annyira? Hát az FPS, mert... én azóta imádom az FPS-eket, azóta, tehát így 93-94-ben játszottam tán vele, vagy hogy. Hány évesen láttad azt először? Nem, éppen azon gondolkodom, hogy nem akkor játszottam én azon először. Sikerült? Azt... Igen, tökéletes. Most jó. Köszönöm. Jó, köszi. Azt tudom, hogy a Duke Nukem 3D-ra már azért sokkal jobban emlékszem. Ami egy ugye, ami 96-os játék volt. A Duke Nukem 3D ez nekem is megvan, és ott már nem azt mondom, hogy nagyon szerettem az FPS-eket, de ott már képben voltam velük. Igen, azt akartam mondani én is, hogy a Doom az ment egy darabig, az oké, okay, meg Faterral játszottunk, mit tudom én, lehettem, vagy 3-4 éves tán, meg mit tudom én, de amikor ugye meg sikerült szerezni egy Duke Nukem 3D-t valakitől, randomra, tudod? Tehát ilyen, az a másolt CD forever. És akkor azt így felraktuk, és hogy az a játék, ó, minden pályát ismerek, mindenhol tudom, hogy milyen miután, érted? Tehát, hogy mai napig, tehát megvan a Megaton Edition itt a Steamen, végre ugye eltelt basszus 20 év, és meg tudtam menni legálisan. De az alapvetően a maga idejében egy nagyon-nagyon zseniális játék volt. Azt hiszem a Doom 2 volt az, ahol már lehetett föl és le is nézni. Nem, a Duke Nukemben is lehetett, viszont a Doom 2 az 94-95. Nem a Doom 2 volt hamarabb? De én is azon gondolkodom, hogy szerintem hamarabb volt a Doom 2, úgyhogy lehet, hogy abban lehetett fellenézni. Azt tudom, hogy a Duke Nukem 3D-ben lehet, tehát page up, page down-nal fellenézni. Igen, és a Duke Nukem 3D-ben volt először olyan igazán emberközeli a tér, tehát hogy városban voltál, meg ilyen helyeken. Ugye volt még a Quake, ami ilyen vertex kastélyokban rohangáltál. Ha a Quake már azért modernebb volt, tehát 3D-s karakterek, 3D-s fegyverek. Hú, tényleg várjatok, akkor ezt össze kéne rakni. Tehát én valami Rainbow Six játékkal játszottam először 3D-ben. A Duke Nukem 3D, meg a Doom, meg ezeknél csak a tér volt 3D, és semmi más. Tehát a lap volt minden. A Quake az 96-os, azt tuti. Most, ahogy így megnéztem. Ezekből elképesztő módon kimaradtam. Olyan valaki írja, hogy a Sirius szem volt neki a legelső. Hát az azért, azt emlékszem, hogy amikor az kijött, a Sirius szem, hát az nem most volt a legelső. Csak jól emlékeztem, hogy összekötöttem valamiért a Quake 1-et és a Duke Nukem 3D-t, azok egy évben jelentek meg. Ó, gyerekek, most jut eszembe, bocs, hogy így belevágok, de Blood, Shadow Warrior, ezek is hú, de jók voltak. Főleg a Blood. A Blood az egy nagyon kemény játék volt. Arra emlékeztek? Nekem valami rémlik. Keresetek rá, az volt az egyik legjobb szerintem, a legjobb FPS játékok egyike. Sajnos nem adták ki utólag most már Steamen, valamilyen nincs kiadva. Az aztán 98-as volt, vagy 7-es, az újabb volt, mint a Duke Nukem, de nagyon durván jól meg volt csinálva. Tehát, hogy volt egy jelzőpisztolyod, rálőtted a faszira, akkor felgyúlott, tehát és ez így tök 2D-ben volt megcsinálva, érted? Eléggé agresszív játékokkal szocializálódtál, Alex. Igen, egyébként. Csodan, hát de most régen még nem volt ez a parental lock meg ezek. Rá volt írva, hogy major content, az kész a Duke Nukemre, és hát ott is izé széttépe, meg a szemével focizol, meg mit tudom én. Senki nem mondta, hogy nem játszhatunk vele. A izé és a Blood, hát az vérnevű játék szerinted. Az egész egy vérfürdő egyébként. Mindenkinől le lehet olvasztani a bőrt a fasziról, és akkor összeomlik a csontváza, meg mit tudom én. Lehet voodoo-ba bázni, érted? Elkezdesz szurkálni, és akkor a gyerek szétszakad, meg te érted? Ilyen játékokon nőttünk fel. Kemény. Gyerekek, ezt a szart a komment szekcióba hagyjátok már abba, ez borzasztóan rossz. De miért, mi van a komment szekcióban? Hát ez van ez a karakter, amit a YouTube valamiért még mindig nem vett ki. Nem, csak a YouTube-ben semmelyik oldal nem tudja kivenni. Innentől kezdve bant kap az, aki ezt beírja. Köszönöm a figyelmet. Igen, már én itt már intézem a band partit, azért mondom, hogy ezt hagyjuk ma abban, mert most csak nekem is felesleges munka, meg ti meg kibannolódtok. Na, valaki írja, hogy Stronghold. Az is mekkora aranyjáték volt a maga idejében. Én már nem is emlékszem rá, azt, hogy a Stronghold nézzük, csak ez melyik játék volt. Keressél rá, én azt tudom, hogy a Stronghold miatt kezdtem el kicsit érdeklődni a várak iránt, meg a történelem. Ja, de hát ez egy olyan, mint az Age of Empires, nem? Így elnézem a stílust. Nem egészen. Már mint stílus, tehát legalábbis kameranézet ügyileg. A stratégia, igen. Egyébként most így visszagondoltam, a Heroes 3-ommal ti nyomtátok annó, az mikor jött ki? Az már újabb volt, nem? Az hasonló az Age of Empires-hoz, nem? Igen, a kettő eléggé hasonlít egymáshoz. Annyi a különbség, hogy az egyik ilyen turn-based és ilyen varázslós, a másik pedig real-time és ilyen medieval, tehát ilyen kardozós. Tehát azért nincs sok különbség, vagy nincs sok hasonlóság a kettő között, de ugyanakkor, majdnem ugyanakkor jöttek ki, és a stílusa is eléggé hasonló, úgyhogy... Akkor tudom, hogy melyikről beszélsz, mert ha nem az lett volna, akkor azt sem tudtam. Most hát, de keresd rá, hogy Heroes 3, ő az inkább ilyen kis fantazisabb játék. Az a körökre osztott, nem? Igen, igen, tehát az a turn-based, tehát hogy ilyen, tehát nem real-time-ba történik, amit csinálsz, hanem mindig várni kell kört. Na most egyik kedvenc játékom, azt nézem most, hogy ez mikor jött ki, a 3. Hú, valaki írja a Fallout 1-2-t, azok mekkora zseniális játékok. De pont erről beszélgettünk múltkor, ha jól emlékszem, hogy mekkora nagy dolog lenne, hogyha valaki fogná... Mondjad, bocs. Nem, csak így most kicsit ledöbbentem, hogy mi? 99-es a Heroes 3. Azt mondani. Bizony. Azt hát nem, de azért én azt vártam, hogy az is ilyen 96 vagy valami. Nem, 99. Hát ez zárjunk már meg a menet. Várj, és akkor az Age of Empires 2 is hasonló? Age of, azt még tudtuk, még suliba is emlékszem egyfolytában. Hát az mi is, legnagyobb volt. És a suliban nem voltak erős gépek. Hát mi az a CRC monitor, meg az a alaplapi videó, akkor még nem is volt alaplapi videókártya, bele volt rakva valami lap, és akkor lesz neked videókártya. Ez is 99-es, megáll az eszem. Alex Pontex, the husband, stop the working. Egyébként ezt mindig is be akartam szólni neked. Mit? Jó, Lali megmentett, igen. Mit akart betolni nekem? Nem, be akartam szólni neked, mert már nagyon hosszú ideje, de Lali megint megmentett, úgyhogy majd máskor. De miért? Mivel akarsz szólni? Majd máskor. Mondjad. Na jó. Heroes 3 van Androidra. Na most, ha van Androidra, akkor én nem értem, hogy Steamen miért nincs, mert tudom, hogy van GOG-os verzió. Ha valaki nem tudná, akkor GOG.com, Good Old Games. Ott tudsz DRM nélkül venni játékokat általában. És jó a régieket. Régi kedvenceidet, igen. Tehát a DRM ugye az a Steam, Uplay, Origin, ez a DRM. A nem DRM-es játékokat odaadhatod a haverjaidnak, és ő is felrak, és ugyanúgy fog neki működni. Ugye ez volt régen. Régen nem nagyon volt DRM. Mr. Narancs itt írott, hogy ha már Fallout, akkor Flatout valakinek ismerőse. Hogy ne lenne ismerős? Hogy lenne ismerős? Most jött ki egy új, úgymond új része, az a Next Car Game. Ha tetszett a Flatout, akkor arra néz rá. Zseniális. Ugyanaz a banda csinálta, mint aki a Flatout 1-2-t. A régi törés engine-t eléggé felturbozták, grafikailag is, és törésileg is. Már néha kicsit túlzás is, de mondjuk ez benne a jó, hogy eléggé ilyen akciódús. De tehát én csak a tegnemójával játszottam, ahol igazából tudsz lövöldözni tárgyakat, fizikai objekteket, széttörögetni őket, autókat betúrmixolni. Azóta kicsit kalapáltak rajta a fiúk, és még Marcinak is ajánlom, mert billentyűvel is nagyon-nagyon élvezetes, de kormánnyal is nagyon jó. Nem tudom, hogy csinálták meg az irányítását, de nagyon-nagyon eltalálták azt az arany középutat, ami szórakoztató, és azért, hogyha fölállítod a fizikáját, akkor van benne kihívás bőven. Egyébként épp ez az, amit a Mafia 2-ben észrevettem. Tehát az L.A. Noire-ban borzasztó az autóirányítás, és a legtöbb játékban billentyűzeten tényleg borzasztó az autóirányítás. Ugye a kontrollerre vannak kitalálva általában, meg kormányra. És a Mafia 2-ben nagyon jól lehet irányítani az autókat billentyűzettel is. Az feltűnt. A Flatout-ban is hasonló volt a helyzet, tehát ott is nagyon jól el lehet igazítani, vagy igazodni billentyűzeten. Igazából nekem a Flatout volt az egyetlen autós játék, amit kijátszottam. Én nem szeretem az autós játékokat, viszont a Flatoutot nagyon szerettem. Én még azt ki sem próbáltam. Pedig néztem el a videókat, tetszik is egyébként a koncepció, csak még nem jutottam el addig, hogy kipróbáljam. A Flatoutot? Uh-huh. Most már egy kicsit gagyi lesz a grafikája, de érdemes kipróbálni, és hogyha tetszik, akkor egyből a Next Car Game-be bele kell ugrani, még addig, amíg olcsó. Miért? A Nexcar Game most olcsó? Most azért olcsó a Nexcar Game, mert még nincs kész. Ja. A Nexcar Game-et egyébként ajánlom is mindenkinek, hogy próbálja ki, mert akinek szimpatikus a Flatout játék, vagy ilyesmi, az nagyon fog imádni. Tehát tényleg egy igazából semmi extra, egy felújított verzió, és nagyon jól sikerült. De ez a Steam-en fönt van a demója? Nexcar Game-nek? Következő autós játék, ez a cím, nem érted? Tudom. Ez annyira jó. Jó, én berakom a linkek közé, hogy a kedves hallgatók majd meg tudják nézni. Ja, te most csinálsz egy ilyen dogsheet, és akkor... Kínálok egy show notes-ot, igen. És akkor majd az ZK Cover... Hányszor nektek, hogy csináljatok, hogy az adás után ki lehessen rakni. Hát jó, de Cover itt a boss, tehát ő dönti el, tehát ő most nem írogatja, nézd meg, nem dolgozik. Na, ez hihetetlen, csak hallgat, csöndben a sarokban. Hát persze, ez itt a Ryan. Jaj, Istenem, de szerettem ezt a izélt Rumble Racinget. Hát azóta erről nézek videókat konkrétan, mely tártérbe. Ó, évekig el tudnám nézegetni. Teljesen jó. Metal Gear Solid PS1. Azt szerintem solid akar lenni. Solid, igen. Tudom, elmondtam. A Metal Gear Solid, ez nekem is ugyan, megvan. De szerettem, hogyha azt mondom, hogy elmondtam. Tehát, hogy... igen, jó, király vagyok, mehet tovább. A Metal Gear Solid 2 van meg nekem, a Son of Liberty. Az is olyan játék volt nekem, mint a COD, hogy fiatal voltam még ahhoz, hogy kijátszam meg. Ugye nulla angol tudással, ez egy nagyon történetorientált játék, ahogyan egyébként a már beletnyitottva. De jó. Ez is egy jó játék egyébként. Hát azért ahhoz képest, hogy én milyen fiatalnak gondoltam a hallgatókat, azért egy-két régi játékot is beírogatnak. Jó, de mondjuk attól, hogy valaki... Fiatalok. De attól, hogy van egy fiatal hallgató, attól még ő érdekelheti őt a régi játék. Tehát én is találkoztam olyan sráccal, mit tudom én, volt 13, és például ő is nagy fanya volt a Duke Nukem 3D-nek. Tehát attól, hogy nem akkor játszottál vele, amikor kijött, és nincs meg az a nosztalgikus érzés, attól függetlenül lehet értékelni, hogy anno programozásokkal, meg nem volt bug fix, meg nem volt, hogy meg küldünk egy patchet, tudod? Tehát ott a játéknak kész kellett lennie. Tehát ott nem volt mese. De ott nem is voltak ott azok az emberek, akik azt mondták, hogy figyelj, de hát aláírtam a szerződést, december 11-én kész kell lenni a játéknak. Hanem ott az volt, hogy addig csináltam, ameddig kész nem lett. Igen, és amikor kész lett a játék, kiadtad, és mindenki játszott vele. Ellen példa Duke Nukem Forever, tehát az zseniális. Tehát a 12 évig készülő játék, és utána gyorsan egy év alatt összedobtak valami szart, hát... Na érted? Persze. De hát ott már csak a poén is belejátszott, hogy csináljanak végre valamit. Igen. Azt írja az egyik srác, hogy kiemlékszik a régi Driver játékokra. Tudjátok, amelyik... Driver 1. Driver. Nekem rémlik valami, de már nem emlékszem sajnos. Nekem azt nagyon halvány. Azt tudjátok, hogy a Driver 1-nek az első küldetését azt egy valós film alapján csinálták? Nem. Ó, most valaki mondta a Revoltot, bocs, csak amíg el nem megy. A Revolt gyerekek, az távirányítós autós. Red Alert 2. Nem, én kérdezték, hogy játszottam a Resident Evil-el, én sosem voltam fan. Tehát nekem az első tetszett... Se a 2, se a 3, se a 4, se a 5. Tehát így nem. Egyébként én azt tudom, hogy Red Alert 2-ztem, de elképesztő sokat. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt a játékot. És most reklám, nem reklám. Már egyébként, ha jól tudom, nem csinálja a srác. Úgy van, Plancsiznak egy volt az a srác, aki csinált róla egy ilyen végigjátszós, szakkommentátoros videót. És én nagyon követtem egyébként azt a srácot, valami elképesztő jó volt szerintem, amit csinált. És akkor jöttem rá, és akkor voltam kb. 13-12 éves, hogy amit én azt hittem, hogy a játékban nagyon sokáig eljutottam, az volt a tutoriál. Jajjaj. És láttam róla a videót, hogy végigviszi a srác játékot, de jó Isten, annyira brutális nagy stratégia és logika és minden kellett hozzá játékhoz, hogy mondom, hogy azt a mindenit. Jó, nem persze, nem a tutoriával, de körülbelül addig vihettem el, és én nagyon szerettem a Red Alert 2-t, szóval nekem az örök, hát nem is örök favorit, de a örök favoritok között marad. Tényleg, fiúk, ti tanultatok valamit számítógépes játékból? Olyan komoly tudást, amit egyébként fel tudtatok használni a való életben? Persze. Ha a zombi van, akkor lőd le. Kételesen komolyan tettem. Mielőtt ebbe belekezdeni, csak mondom, mert itt többen kérdezték is, hogy hogy a Revolt az kajak, meg hogy az van még. Androidra, meg iOS-re van, a demóját le is szedtem, játszottam vele egy kicsit. Érdekes módon kiadták. Na, tehát mit tanultunk játékokból? Hát, mint a South Parkból gyakorlatilag. Tehát a South Park részek után mit tanultunk, tudod? Tehát így gyakorlatilag nyírj ki mindenkit. Call of Duty-ból megtanultuk, hogy írsd a nácit, tehát nem most érted. Miért te tanultál Marci, szerinted te? Valamit? Biztos tanultunk, csak így most nem jut eszembe. Én nagyon erősen gondolkozok, És akkor várjál, gondolkozzál tovább. Én mondok egy olyan gondolatébresztő jellegű dolgot, amit én tényleg onnan tanultam meg. Én a Commodore 64-en nagyon sokat játszottam a Pirates-szel. És az ugye a Karib-tengeren játszódik, kalózokkora, és ez volt egyszer történelemben is témakör. Nem annyira durván, tehát egy évben egy óra volt. De ott úgy virítottam emberek, ott úgy mondtam minden, évszám. Ez most olyan, mint amikor, mit tudom én, valaki érettségi van, és akkor gyorsan kijátsz az Assassin's Creed-eket. Tehát, hogy érted? Ez nem olyan, mert nem azért játszottam, hogy tudjam, hanem azért tudtam, mert játszottam. És az Assassin's Creed egyébként erre iszonyatosan jó példa. Jó, tudod, de az AC-t sem azért játszottam, mert holnap dolga van, érted? Tehát, mert azért, mert rohadt jó, de... De úgy, én úgy gondoltam, hogy tanultunk-e valamit, mint úgy, mint a rajzfilmekben, amikor ma is tanultunk valamit, hogy nem szabad a barátainkat elít. Ilyen fél tanulságra gondolok. Nekem egy játékból. Nekem egy volt. Egy játékban, már meg nem mondom nektek melyben, elhangzott az a szó, hogy nipples. Na, mondom, és rákerestél. Nem tudom, hogy mit jelent, nem mondom, rákeresek. Rákerestem, én azóta tudom, mit jelent ez a szó, angolul. Figyelj, nem is olyan régen volt angol órán, talán a tavaly előtti évben volt az angol órán, hogy mondjatok, ami a testen található dolgokat, és akkor azt fedjük a tárgyat, hogy mindenki mondta, láb, könnyék, térd, könnyök. Jó vidékért, parasztosan mondtam, he. Na mindegy, hogy könnyű, mondja a pesti, mondja a pösti, igen. És akkor tudod, rohadtul nem figyeltem az órán körülbelül, és ez abszolút nem voltam képbe, hogy mi van. Tudod, totál hülyének éreztem magam, és akkor egyszer csak beugrott, beordítottam. Nipples! És ennyi és volt. A tanári elhallgatott. És 45 perc, hogy hihetetlen. De várj, nekem ennyi volt azon az órán lévő tudásom. Az összvíz. Érted? Tehát, hogy melbimbó. Tehát most, aki nem tudná, mi az a nipples. Hihetetlen büszke voltam magamra, érted? És akkor mondtam azt, hogy na, ez a játék nincs, megint kúsbőlök angol órán. Igen, tehát hogy most, aki nem tudja, tehát a nipples melbimbók, tehát, hogy... Igen. Gyakorlatilag good luck saves the day, tehát megmentetted a napot, király lettél, mert tudtad azt a szót, hogy melbimbók. Tehát így gondolom, amikor rákerestél, és feljöttek a Google image-ek, akkor eltöltött az a melegség, hogy ma is tanultunk valamit. Te szabadnál rosszabb volt az a melegség, jó? Jó, ez most ha-ha, nagyon potked. Viszont lassan a vége felé vagyunk, azt nézem. 6 perc, finish. Milyen gyorsan eltelt az idő? Ha még kibírjuk a 6 percet, akkor még gyorsan be tudjuk kiabálni az éterbe, hogy mi került a Humble Bundle-be, mint új játék. Mert új hiszen játék? Ők is este 8-kor rakják ki a 2K Humble Bundle-be. Már kirakták? Még nem rakták ki. 8-kor fogják kirakni. Azt írják, hogy kedden 11 AM Pacific. Azt, hogyha jól satszolom, az pont este 8 európai idő szerint. Hát de ne satszoljunk. Ne, inkább google-ösz ki. Nehogy itt várjunk a semmiért, azt beszéljünk itt az embereknek. De várjál, itt azt jelenti, more games will be added to this bundle next Tuesday at 11. Igen, ez múlt héten volt kérve. Ez múlt hét óta van így. Ja? Ti, ha múlt hét óta nem bírják leszedni azt a next-et, akkor szerintem ne várjuk, hogy pontosan 8-kor lesz az a játék. Ez csak egy szimpla tipp. 11 AM PDT, tehát Pacific Daylight Time szerint, az Budapesten 8 óra PM. Jól satszoltam. Hát az már nem Schwarz volt, hanem Schwarz. Azaz. kezdünk fáradni. Ezt a beszélgetést fel kell olvasnom. Barátnőmnek lejárt a bérletem, és elfelejtett venni bérletet. Most egyébként jön felém. És... rám ír, hogy elfelejtettem bérletet venni, mondom, baszki, valahogy ezért meg tudod adni? Azt mondja, persze, mosolygok. Mondom, igen, miért? Azt mondja, sima ügy, a mosolyt nézték, nem a bérletet, buszon vagyok. Mondom, már értem a taktikát. Ügyes megoldás. Ügyes. Jó, hát mindenki, hogy keveri halk, vagy hangos, hát... Ilyen keveri... Kávali, milyennek értékeled most... a podcastet? Aha, jó, oké, tehát így nem is sejtettem másabb véleményt Kaveritől. Kíváncsi vagyok az emberek most így, tehát így mondta a srác a kamionos, hogy ő hallgatja a podcastet, kíváncsi vagyok, hogy ezután mit fog szólni. Tehát így nincs Kaveri, akkor engem nem is érdekel a kutya fájukat, és meghúzza fent a izét, és akkor tötötöt, és közben megáll és beül egy sztékre. Lehet, hogy összekevertem a vasutasokkal, meg az amerikaiakkal, de hát... Milyen diszkriminációt hajtasz itt végre? A kamionosok mindig így beszélnek, hogy tötötöt. Igen, egyébként a kedves nézőket, ha már itt vannak, megkérnénk minden egyes hallgatót és nézőt, rakják le most a LOL-t, kicsit altabozzanak, rakják le a San Andreas-t, minden egyes játékot, amire éppen játszanak, és hallgatják az adást, és nyomjanak egy lájkot a videóra, ha tetszett, úgyhogy nem volt itt Kaveri is. Kaveri. Nem, szóval, de akkor is, tehát hogyha attól még nem rúgjuk ki Kaverit a saját műsorából. Most szeretném megköszönni Gabes nevű nézőmnek. Képzeljétek el, így nézegetem a Humble Bundle-t, és így felugrik egy Steam-es ablak, hogy Gabes, hogy you have received the gift, és a Walking Dead Season 2-t megvette nekem Gabes. Hát köszönöm szépen. Nagyon jó fej, köszönöm szépen. Mivel én ilyen ajándékokat nem kapok, ezért köszönöm szépen Maten Hunnak, hogy itt volt. Én ennyit tudok megköszönni. Ez egy kicsit low budgetesebb, meg minden, de hát ez van. Én nem kapok ajándékokat, egyébként good like a nevem, Steven, valaki szeretne, megkeresen. Hagy utaljak még vissza egy gondolat erejéig a játékokra. Azt hittem a pénzt utalsz, igen, bocs. Az egyik olvasónk, és hallgatónk, és nézőnk, csak hogy kiterjesszem a dolgokat, azt írja, hogy Zack McCracken. Ezt ki ismeri? Én nem. Nekem ez nagyon szívmelengető, mert egy érát hozott ezzel vissza. Azt mondom, Day of the Tentacle. Hirtelen Tentacle! Azt sose tudjuk jól kimondani. De nem is, még én se. Mint valami rossz, hogy hívják, mi ez, gyors étterem. Tentacle fried chicken. Voltak régebben ilyen point and click kalandjátékok. Azt hiszem a LucasArts, igen, a LucasArts csinálta őket. És azok annyira zseniálisak, hogyha az ember nem undorodik attól a régi alacsony felbontású grafikától, akkor még mind a mai napig is szórakoztató, nagyon jó, vicces, nem túl nehéz a történet, ki lehet találni a dolgokat, és annyi minden van benne, ami megnevettet, hogy szerintem érdemes akár még ma is elővenni ezeket. Mindjárt meg is nézem, hogy Steam-en fönn van-e. Jó. Ha annul levarezeltem, akkor legalább most vegyem meg. Közben 7 óra 59 van. Frissítek egyet, és 8 órakor ott kell, hogy legyen a két darab játék, különben ebből olyan per lesz. Azt hiszem, utána kifizettetjük velük itt a podcast túlórát. Jaja, tehát így keverén nem fel kell majd a Humble Bundle fognál. Hát meg a mi bérünk is benne van, nem? Hát arról nem beszélünk. Azt hittem, hogy ez tudod, ez titok, meg ilyesmi. Hát mert mi ezt pénzért csináljuk, ez alap, nem? Jó, de ezt nem mondjuk el. De miért? Hát tudják a kedves hallgatók, hogy... De mi úgy teszünk, mintha ők nem tudnának, mintha mi azt... Tehát mi úgy teszünk, hogy mi azt mutatjuk, hogy mi nem... Ez olyan, mint a Vektorban volt ez a... mi nem tudjuk azt, hogy ők nem tudják azt, hogy mi nem tudjuk azt, amiről ők úgy tudják, hogy tudjuk. Tehát mindfuck, ezt csak így hívom. Konkrétan lefagyott a Humble Bumble szervele lefagyott. Csodálkozol, mindenki most frissít. Ho! És ma is megvan az az oldal, amit a podcast hallgatók tesznek tönkre. Jó, gondolom ez nem teljesen így van. Tudod, tehát én azért a Humble Bundle kicsit, ez olyan, mintha a Google-t tönkre tennénk. Tehát így kemény. Na, hallod? Alex, nem fog szörülni ennek, ezt konkrétan meg sem fogod venni. Pont az adás közben jelentette ki, nem szereti az XCOM játékokat. Az új játék konkrétan egy XCOM Complete Pack. De mondjuk ezt nem kellett volna leszpoilerezted. Milyen? Mindenki láthatja most már. És tényleg egy XCOM Enforcer, az Intrepture, a Terror from the Deep és az UFO Defiance. Mindegyik XCOM játék. Szerintem hallgatták a podcastet, Alex. Jaj, ne! Miért kell ennyire gondosznak lenni? Viszont mindennyi... Ennyire aktuális volt már a podcast? Nem, ilyen hihetetlen aktuális még nem. Igen, tehát abban a pillanatban, mint van mondjuk, hogy úristen, mi van a kis muffin. Igen? Igen, viszont... I'm losing it. Elérkeztünk 20 óra 1 perchez, Alex mikrofonja is elérkezett 20 óra 1 perchez, ő 20 óráig dolgozott, az onnantól kezdve elkezdett recsegni. Most recsegek? Egyébként. Kattogsz, igen, ez a van a háttérben. Kurva jó, akarom mondani, nagyon jó. Na mindegy, Kávé is most egyébként jobb. Már itt van. Igen, most jó. És mondta, hogy be kéne fejezni, szóval akkor Alex, mint te műsorvezető, én azt mondom, hogy lekonferálom ezt a dolgot. Szenvedünk, rossz az új bandol, úgyhogy fordítva a szót, szerintem ma is tanultunk valamit a podcastből, hogy nem kell keveri az, hogy menő legyen a podcast. Ennyi, innentől kezdve úgyis megvan a felhasználó neve, a jelszava, a pénz innentől nekem jön, megvan egy új műsorunk. Jó, na, akkor mindenkinek, ez reméljük mindenkitől, hogy élvezte a pédekedet, és sziasztok, babókák! Sziasztok!